กราบนมัสการหลวงพ่อปราโมชปราโมชโชนะครับผมในนามของศิษยานุศิษย์นะครับคณะศรัทธาญาติธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่แล้วก็ทุกที่นะครับที่เดินทางมาถึงณสถานที่แห่งนี้นะครับตลอดจนนะครับญาติธรรมนะครับที่กำลังรับฟังรายการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดดอยสุเทพนะครับFM 96 MHz และก็สถานีวิทยุชุมชนมูลนิธิบุญญาภรณ์วัดโสภณารามคลื่น FM 90.75 MHz ขณะนี้ได้เวลาสมควรผมขออาราธนาหลวงพ่อปราโมชปราโมชโชได้โปรดแสดงธรรมนมัสการครับ ครับครูบาอาจารย์เพื่อนสาธารณมิตรทุกรูปเจริญพรญาติโยมทั้งหลายนึกไม่ถึงนะว่าคนทางนี้จะสนใจธรรมะมากขนาดนี้นะเมื่อก่อนเวลาจะมีอะไรอย่างเนี้ยมีคอนเสิร์ตมีอะไรนะต้องรณรงค์มากเลยให้คนมาแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรณรงค์นะแค่มีธรรมะคนก็มาฟังนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะในสังคมไทยสังคมที่วันนี้มันเต็มไปด้วยความร้อนทุกคนทุกแห่งนะเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนการแข่งแย่งชิงดีทะเลาะวิวาทนะหาความสุขหาความสงบไม่ค่อยจะได้ในบ้านในเมืองการที่พวกเราหันมาสนใจธรรมะนั้นมันจะนำประโยชน์นำความสุขมาให้เราไม่มีอะไรจะให้ประโยชน์ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเหมือนกับธรรมะอย่างประโยชน์ทางโลกนั้นได้มาไม่นานมันก็เสียไปความสุขทางโลกความสุขเจือด้วยความทุกข์สุขประเดียวประดาวเราลองทบทวนชีวิตของเราดูตั้งแต่เด็กๆมาเราก็ผ่านความสุขมาตั้งเยอะแล้วในที่สุดทุกอย่างมันก็ผ่านไปวันนี้ยังทุกข์อีกด้วยความสุขอย่างโลกนะประโยชน์อย่างโลกอะไรนี่มันก็ดีเหมือนกันแต่มันดีชั่วคราวมันอยู่ได้ชั่วคราวไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะอยู่กับเราได้ตลอดยิ่งเราฝึกไปเรื่อยๆนะเจริญสตินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสะสมไปเรื่อยยิ่งสะสมได้มากเท่าไหร่ในชีวิตยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเรารู้เลยว่าอะไรคือสาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตมันสามารถมีความสุขอยู่ได้นะท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความเดือดร้อนนะโลกมันก็ไม่มีวันสงบหรอกโลกมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้นะหาความสุขหาความสงบจริงๆไม่มีหรอกแต่ในท่ามกลางความวุ่นวายนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วมีความสุขจิตที่ฝึกดีแล้วมีความสงบอยู่ได้นะถึงไม่รวยก็อยู่ได้นะมีชีวิตที่มันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองไม่รู้จะบอกยังไงนะว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขขนาดไหนใจกับธรรมะนะมันเข้าถึงกันมีความสุขมีความสุขเหมือนขนาดธาตุขันร่างกายของมนุษย์นี่มันทนอยู่ไม่ได้มันรองรับความสุขอันมหาศาลของธรรมะนี่ไม่ไหวแปลกถ้าความสุขของธรรมะนั้นมันอยู่กับเรามาเรื่อยๆนะไม่เคยหายกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็อยู่อย่างนั้นเองนะถ้าเราภาวนาเราก็จะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้เรานั้นท่านให้ประโยชน์ให้ความสุขประโยชน์ก็ตั้งแต่ประโยชน์เบื้องต้นในการดำรงชีวิตประโยชน์ในอนาคตคนที่มีธรรมะนั้นมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่มีความสุขรออยู่ข้างหน้ามากขึ้นมากขึ้นนะประโยชน์อันยิ่งคือมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรเหมือนนิพพานไม่ใช่สภาวะอุดมคติที่ท่านสร้างขึ้นลอยๆเอาไว้หลอกให้พวกเราสนใจปฏิบัติธรรมหรือว่าทำคุณงามความดีเอามาเป็นเครื่องล่อนะว่าทำไปนะแล้ววันหนึ่งจะนิพพานแล้วจะมีความสุขนะจริงๆท่านไม่ได้ล่ออย่างนั้นท่านชี้ให้เห็นเลยว่าของดีนั้นมีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะดีพอสำหรับของดีนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าพวกเราศึกษาปฏิบัติธรรมไปให้สมควรแก่ธรรมวันหนึ่งเราเห็นนิพพานนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายไปไหนเลยนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยหายไปไหนเต็มบริบูรณ์นะเต็มอยู่ทั้งโลกธาตุนะไม่มีบกพร่องสักนิดเดียวเลยแต่ใจที่มันบกพร่องเนี่ยใจที่มันไม่เต็มใจที่มันดิ้นรนไม่มีความสงบไม่มีสันติใจชนิดนี้ไม่คู่ควรที่จะเห็นนิพพานก็เลยไม่เห็นนะงั้นเรา ปล่อยจิตปล่อยใจของเราไหลตามกิเลสไปฟุ้งซ่านไปวุ่นวายไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงนิพพานไม่มีวันที่จะเข้าถึงความสงบสันติก็ไม่มีวันได้รับความสุขอันเกิดจากความสงบสันติที่วิเศษยิ่งใหญ่นั้นแต่ถ้าหากเราได้พัฒนาจิตใจของเรานะให้ก้าวเข้าไปสู่สภาวะซึ่งพ้นกิเลสเป็นลำดับลำดับไปนะพ้นจากกิเลสมันก็พ้นความปรุงแต่งพ้นความปรุงแต่งนะพ้นกว่าจากความมีตัวมีตนจากความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะพ้นจากขันธ์นะเนี่ยก็พ้นจากทุกข์นะค่อยๆฝึกนะมันจะพ้นจากกิเลสพ้นจากความปรุงแต่งเพราะมีกิเลสมันก็มีความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งมันก็มีขันธ์ขึ้นมามีขันธ์ขึ้นมามันก็มีทุกข์ขึ้นมานะถ้าพ้นจากกิเลสได้ก็พ้นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยหมดความปรุงแต่งหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตใจก็ได้รับอิสระภาพเพราะจิตใจเป็นอิสระแล้วจิตใจไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจที่หมดกิเลสนะก็เป็นใจที่หมดภาระใจที่มีกิเลสอยู่เป็นใจที่หิวหิวตลอดเวลามีความต้องการเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากโน้นอยากนี้อยากโน้นอยากนี้ตลอดพอความอยากเกิดขึ้นใจก็เกิดความดิ้นรนใจที่เกิดความดิ้นรนก็ไม่สงบสุขนะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นนิพพานถ้าใจเราพ้นจากกิเลสเมื่อไรใจก็พ้นจากการดิ้นรนปรุงแต่งนะใจก็เข้าถึงนิพพานเพราะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสนะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหานะชื่อว่าวิราคะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งชื่อว่าวิสังขารนะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นขันธ์ก็หลุดพ้นจากขันธ์ไม่ยึดถือในรูปในนามเป็นวิมุตตินะความหลุดพ้นงั้นพวกเราต้องมาค่อยๆศึกษาธรรมะนะเพื่อจะล้างกิเลสออกจากใจเราให้ได้ล้างได้มากเท่าไหร่มีความสุขเท่านั้นบางคนบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนามองโลกแง่ร้ายเอไอก็สอนได้เริ่มต้นด้วยความทุกข์ทุกโน่นทุกนี้ทุกตลอดเวลาเนี่ยฟังแล้วหดหูใจบางคนบอกว่าไม่ดีเลยนะความจริงท่านสอนของจริงนะจริงๆชีวิตมันทุกข์คนมองไม่เห็นนะมันก็คิดว่าชีวิตเป็นสุขก็หลงระเริงไปนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ว่ามีทุกข์อย่างเดียวท่านสอนทางพ้นทุกข์ด้วยนะงั้นคำสอนของท่านจะครอบคลุมในเรื่องของทุกข์กับความพ้นทุกข์นะงั้นไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายถ้าบอกว่าชีวิตนี้ทุกข์แบบไม่มีทางออกนี่แหละศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายนี่ท่านไม่ได้สอนแค่นั้นท่านสอนทุกข์และสอนวิธีที่จะพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายท่านให้เรายอมรับความจริงมีปัญหามีความทุกข์อยู่จริงๆนะแล้วก็สอนวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์นี้ด้วยนะเมื่อพ้นทุกข์ให้ได้นะมันก็พ้นค่อยฝึกจิตฝึกใจไปจนมันพ้นกิเลสเมื่อไหร่มันก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นแหละนะตัวที่ทำให้จิตใจเรามีความทุกข์จิตใจเรามีความเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเองนะนี่กิเลสนะมันมีหลายระดับการที่เราจะศึกษาปฏิบัติธรรมนะเราต้องค่อยๆพัฒนายกระดับจิตใจของเราขึ้นเป็นลำดับลำดับไปอยู่ๆปุ๊บปั๊บจะมาบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะมันเป็นไปไม่ได้นะกิเลสมันต้องล้างไปเป็นลำดับลำดับก่อนเครื่องมือในการล้างกิเลสก็คือศีลสมาธิปัญญานะเวลาทำต้องทำให้พร้อมนะทำให้ถึงพร้อมพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่เดินปัญญาอย่างเดียวนะบางคนนะมักง่ายคิดจะเดินปัญญาอย่างเดียวแล้วคิดว่าถ้ามีปัญญาแล้วก็ศีลสมาธิอะไรมันจะมีไปหมดเลยมันจะหลุดพ้นไปได้เองจริงๆไม่ได้หรอกนะเวลาเราเรียนหนังสือเราต้องเรียนเป็นชั้นๆนะมีชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาอะไรเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็มีเป็นชั้นๆเหมือนกันนะเบื้องต้นเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะลดบาปอกุศลนะการทำบาปการทำผิดทางกายทางวาจาสมาธินี่เป็นเครื่องลดการทำบาปทำผิดทางใจนะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องทำลายความเห็นผิดก่อนที่จะทำลายความเห็นผิดได้นะต้องล้างกิเลสหยาบๆไปก่อนกิเลสหยาบที่สุดเลยคือกิเลสที่มันย้อมใจเราติดผลักดันให้เราทำผิดทางกายทางวาจางั้นอย่าดูถูกศีลบางคนดูถูกศีลนะคิดว่าจะภาวนาแล้วไม่รักษาศีล คิดว่าทำสมาธิแล้วไม่ต้องมีศีลนั่นมันทฤษฎีของพระเทวทัตแล้วนะมีสมาธิมากนะห่อเหินเดินอาการได้โอ้เฉลียวฉลาดหลอกลวงเอาคนไปเป็นสานุสิทธิ์ได้เยอะแยะนะแต่ไม่มีศีลด่างพร้อยไปไม่รอดนั้นศีลนี่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบคือราคะโทสะโมหะกิเลสก็มีอยู่แค่นี้เองราคะโทสะโมหะกิเลสมีสามตัวเท่านี้เองนะต้องเรียนให้ถ่องแท้นะกิเลสมีอยู่แค่นี้แหละทำไมไม่ชนะมันสักทีกิเลสมีอยู่เท่านี้ทำไมถูกมันหลอกอยู่ตลอดเวลาราคะรู้จักไหมราคะราคะเป็นกิเลสที่จะดึงนะเป็นดึงดูดเอาสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเองอยากได้อย่างอยากได้พวงมาลัยนี่ต้องไปดึงเข้ามาเนี่ยราคะพอดึงเข้ามาแล้วโอ้นี่มีหนอนอยู่นะโทสะโทสะคือสภาวะที่อะไรที่ผลักอารมณ์ออกไปนะราคะเป็นสภาวะที่จะดึงอารมณ์เข้ามาโทสะเป็นสภาวะที่ผลักออกไปโมหะเป็นสภาวะที่จับจดลังเลเอาไงไม่รู้จะเอาอย่างไรดีนะวกไปวกมาหมุนไปหมุนมากิเลสมีอยู่เท่านี้ถ้าเมื่อไหร่กิเลสมันย้อมจิตได้โอกาสที่จะทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาก็เกิดขึ้นอย่างพวกเราเมื่อกี้ได้ยินว่าให้เราตั้งใจรักษาศีลรักษาศีลอย่างน้อยศีล5ต้องมีนะกระทั่งพระหรือภิกษุณีหรือแม่ชีหรือสามเณรอะไรก็ต้องมีศีล5นะไม่ใช่ศีล227ศีล300กว่าข้อแล้วก็ทิ้งศีล5ศีล5นี่แหละพื้นฐานที่สุดเลยสำคัญที่สุดเลยสำหรับการปฏิบัตินะศีลอื่นๆยังเป็นศีลของแถมนะศีลที่เป็นตัวกิเลสล้างกิเลสตรงๆเลยนะตัวศีล5นี่ตัวสำคัญที่สุดเลยงั้นเบื้องต้นเรารักษาศีล5ไว้ก่อนนี่บางคนบอกรักษายากจังเลยศีล5นะแค่5ข้อก็รักษาไม่ไหวแล้วนะรักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รักษาใจถ้าเรารักษาใจของเราได้อย่างเดียวนะศีลกี่ร้อยข้อก็รักษาได้เพราะคนทำผิดศีลนั้นเพราะกิเลสมันย้อมใจได้ยกตัวอย่างนะเช่นโทสะมันย้อมใจเราได้เราก็อยากไปฆ่าเขาอยากไปตีเขาไปด่าเขาไปส่อเสียดเขาไปว่าร้ายเขาอะไรเงี้ยหาทางแกล้งเขานี่เพราะโทสะมันครอบงำจิตถ้าราคะมันครอบงำจิตได้นะมันก็อยากไปเป็นชู้เขาอยากขโมยเขาอะไรเนี่ยก็พูดจาหลอกลวงเขาข้อสี่เนี่ยข้อหลอกลวงเนี่ยหลอกลวงเพราะโกรธก็ได้หลอกลวงเพราะรักก็ได้นะยิ่งหนุ่มๆ นะมันจะมาจีบสาวมันอยู่ไปเชื่อมหนองโกหกนะยังบอกรักคุณที่สุดในโลกเนี่ยพวกเราชาวพุทธต้องชี้หน้ามันเลยโกหกจะมารักคนอื่นที่สุดในโลกเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกแต่ละคนรักตัวเองที่สุดในโลกนะเนี่ยคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันย้อมจิตถ้าเรารักษาจิตไม่ได้นะการรักษาศีลจะเป็นของง่ายนะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อมาว่าถ้ารักษาจิตได้อันเดียวนะศีลก็เกิดขึ้นละอะไรเป็นเครื่องมือรักษาจิตไม่ให้กิเลสครอบงำจิตก็คือสตินั่นเองนะงั้นถ้าเรามีสติรักษาจิตไว้นะศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องยากเห็นไหมฝึกให้มีสติขึ้นมากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้กิเลสเกิดทั้งวันเดี๋ยวก็ราคะเกิดนะชอบใจอยากจะดึงอันโน้นอันนี้เข้าหาตัวเองเดี๋ยวโทสะเกิดอยากจะผลักอารมณ์อย่างโน้นอันนี้ออกไปอยากจะให้มันพ้นไปเดี๋ยวโมหะเกิดนะหลงลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจฟุ้งซ่านไปนะลืมตัวเองหรือไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวผลของบาปนี่พวกตระกูลโมหะนะหรือความลังเลสงสัยนะในพระรัตนตรัยนี่เรียกว่าเป็นพวกโมหะแต่ถ้าลังเลสงสัยว่าถนนข้างหน้านี้ชื่ออะไรอย่างนี้ไม่เรียกว่าโมหะนะไม่ใช่เรียกว่าสงสัยฟุ้งซ่านไม่ใช่นะต้องถ้าความลังเลสงสัยเนี่ยหมายถึงสงสัยในพระรัตนตรัยนะสงสัยของอื่นนั่นเป็นสงสัยธรรมดาคนคนนี้ชื่ออะไรไม่ใช่ตระกูลโมหะให้เราคอยมีสติไว้นะสังเกตที่ใจเราเดี๋ยวใจเราก็หิวอารมณ์อยากได้เดี๋ยวใจเราก็เกลียดอารมณ์อยากผลักนะเดี๋ยวใจเราก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจกายเป็นยังไงก็ไม่รู้ใจเป็นยังไงก็ไม่รู้ลืมตัวเองนะหลงลืมตัวเองเนี่ยโมหะนะให้ค่อยสังเกตจิตไปเรื่อยๆหัดสังเกตจิตไปเรื่อยๆจิตเกิดราคะก็รู้ทันจิตเกิดโทสะก็รู้ทันจิตหลงไปก็รู้ทันนะแต่ละตัวเนี่ยเป็นกิเลสกลุ่มใหญ่ๆราคะโทสะโมหะมันมีลูกมีหลานของมันนะ อย่างโทสะนะก็มีลูกหลายตัวอย่างอิจฉาความอิจฉาก็เป็นโทสะนะความกังวลใจความกลัวความเกลียดเนี่ยนะเหล่านี้เป็นโทสะนะความตระหนี่หวงแหนเนี่ยเป็นโทสะนะเกิดขึ้นมาราคะก็มีหลายตัวนะมีตัณหาอย่างตัณหาความอยากนะมานะความถือตัวนะทิฏฐินี่ก็ตระกูลราคะยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเนี่ยกิเลสมันมีลูกนะมีลูกย่อยๆออกไปในแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลนะบางคนไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวผลของบาปนี่ก็เป็นลูกของตระกูลโมหะกิเลสที่มีสามตระกูลใหญ่ๆนี่ราคะโทสะโมหะแต่ละตัวก็มีลูกมีหลานย่อยๆออกไปนะทําหน้าที่เหมือนกันหมดเลยกิเลสเนี่ยกิเลสทุกตัวทําหน้าที่อันเดียวกันนะจะทําให้เราลืมตัวเองลืมกายลืมใจอย่างพอราคะเกิดนะความรักเกิดเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักโทสะเกิดเราไปคิดถึงคนที่เราเกลียดนะลืมตัวเองนะโมหะเกิดก็ฟุ้งไปเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยลืมกายลืมใจของตัวเองกิเลสมันทําหน้าที่หลอกลวงให้เราลืมตัวเองทั้งนั้นเลยนะงั้นเราคอยรู้ทันมันนะอย่าปล่อยให้มันครอบงําจิตนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วงงถ้าองค์นี้พูดอะไรฟังยากนะฟังแล้วงงฟังแล้วหงุดหงิดนะแต่คนฟังหลวงพ่อแล้วหงุดหงิดไม่ค่อยมีหรอกนะส่วนมากฟังแล้วมีความสุขนะแล้วสุขแล้วเพลินไปเลยนี่ราคะนะระวังนะฟังหลวงพ่อปราโมทย์เทศจนเกิดราคะระวังนะไอ้ที่ฟังยังเกิดโทสะไม่ค่อยมีหรอกนะมีเหมือนกันนะบางทีฟังแล้วแสลงหูนะบอกคนทั่วๆไปคนในโลกนี่ไม่มีสติเมื่อก่อนเทศอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ต้องค่อยๆลดระดับลงหน่อยคนส่วนมากไม่มีสติความจริงเราอยากบอกว่าคนทุกคนเลยไม่ค่อยมีสติหรอกนะเพราะคนทุกคนนั้นส่วนมากคนส่วนใหญ่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองนั่นเรียกขาดสตินะให้เราคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปถ้าจิตใจเรามีความสุขเราคอยรู้ถ้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าจิตใจมีความสุขแล้วเราไม่รู้ทันนะราคะจะเกิดขึ้นเห็นไหมมีความสุขแล้วมันจะเพลินเห็นไหมมีความสุขแล้วเผลอเพลินสบายใจชอบมีความสุขถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ทันนะโอ้จิตใจหรือร่างกายนี้มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้ารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นโทสะจะเกิดขึ้นอย่างเวลาเราไม่สบายสังเกตไหมหงุดหงิดง่ายนะมีความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะมันแทรกง่ายเนี่ยกิเลสเนี่ยมันชอบแทรกตามเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเฉยเฉยไม่โดดเด่นก็หลงง่ายนะไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หลงเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันไม่ยากนะใครไม่รู้จักโทสะใครไม่รู้จักโกรธมีใครไม่เคยโกรธไหมมีใครไม่เคยอิจฉามีไหมใครรู้จักว่ากลัวเป็นยังไงยกมือขึ้นสิกลัวเนี่ยเราถูกหลวงพ่อหลอกแล้วใช่ไหมเมื่อถามใครไม่รู้จักโกรธเฉยใครไม่รู้จักโลภใครรู้จักใครรู้จักกลัวใครรู้จักเกลียดคำถามมันกลับข้างกันนะเป็นการทดสอบว่าที่ฟังอยู่เนี่ยฟังจริงหรือเปล่าบางคนฟังตาแป๊วๆมีความสุขนะหลวงพ่อมาเทศธรรมะให้ฟังนะไม่ใช่ทอล์กโชว์นะเนี่ยไม่ใช่ฟังแล้วเพลินไปเรื่อยๆไม่ได้นะฟังแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปนะทุกคนรู้จักกิเลสนานาชนิดอยู่แล้วนะกระทั่งลูกเล็กเด็กแดงเด็กๆไปที่วัดหลวงพ่อนะเด็ก9ขวบ10ขวบ7 8ขวบอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถามมันว่าโกรธเป็นไหมมันโกรธก็เป็นนะรักเป็นไหมรักเป็นสังเกตที่ใจบอกไอ้หนูดูออกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันนั่นเด็กก็ยอมรับแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันบางวันอยากตีแม่ด้วยซ้ําไปนี่ขนาดเด็กเล็กๆนะมันยังดูจิตใจของตัวเองออกเลยอย่าเราอย่าไปนึกว่าการมีสติรู้ทันจิตตัวเองเป็นของยากการมีสติรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่ของยากเลยเด็กเล็กๆมันก็ดูเป็นเมื่อวานก็สอนเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กแต่นั้นเด็ก14ปีนะมันนั่งฟังหลวงพ่อเทศอยู่นะหลวงพ่อชี้หน้าไปทีนึงเฮ้ยหลงไปแล้ว หลงไปแล้ว รู้นะแค่ใจหลงไปคิดนะบอกเขาเนี่ยแค่เนี้ยเขาก็เห็นละจริงๆไม่ใช่ของยากเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองพวกเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองไม่ยากเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองนะ โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธสิโลภขึ้นมารู้ว่าโลภหลงไปรู้ว่าหลงนะมันสุขขึ้นมารู้ว่าสุขถ้าไม่รู้ทันเดี๋ยวราคะแทรกทุกข์ขึ้นมารู้ว่าทุกข์ถ้าไม่รู้ทันเดี๋ยวโทสะแทรกนะเฉยๆขึ้นมาก็รู้ว่าเฉยๆนะถ้ารู้ไม่ทันเดี๋ยวก็หลงไปเพลินนะแล้วคอยรู้สึกนะคอยสังเกตความรู้สึกใดกําลังเกิดขึ้นในใจเราแล้วค่อยรู้ไปนี่หัดดูจิตนะแล้วมันจะมีศีลเกิดขึ้นได้หัดดูจิตนี่แหละทําให้รักษาศีลง่ายอย่างมีศีลอยู่ข้อนะข้อ4มุสาวาทมุสาวาทไม่ใช่แปลว่าโกหกอย่างเดียวนะมีโกหกใช่ไหมมีพูดสอดเสียดสอดเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะกันยุให้เขาทะเลาะกันเนี่ยเรียกว่าสอดเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อรักษาศีลข้อ4นี่ยากมากนะตรงพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อหมายถึงอะไรพูดโดยไม่จําเป็นจะต้องพูดพวกเรามีไหมมีไหมพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดเนี่ยเยอะมากเลยนั้นศีลนั้นดังพร้อยกับพร่องกับแกล้งได้ตลอดเลยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจนะใจมันอยากพูดแล้วเห็นไหมอยากพูดนี่เป็นโลภะนะใจอยากพูดรู้ทันว่าใจอยากพูดแล้วความอยากดับไปไม่มีธุระก็ไม่ต้องพูดอะไรอยู่คนเดียวสบายสบายนะโทสะเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะโทสะมันจะดับไปเองไม่ต้องไปห้ามมันนะเมื่อไรมีสติรู้ทันนะเมื่อนั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัตินี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะเรียกธรรมนิยามชนิดหนึ่งเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนั่นเราฝึกให้มีสตินะคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละเรียกว่าเรามีสติอยู่นะความจริงรู้กายก็มีสตินะรู้จิตก็มีสตินี่คนเมืองเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นเรื่องให้รู้จิตใจเพราะว่าวันหนึ่งก็คิดทั้งวันทำงานนะคิดตลอดเวลาเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้จะเอาเวลาไปนั่งสมาธิพิจารณากายอะไรนี่ไม่ค่อยมีเวลาก็ทํากรรมฐานแบบคนอนาถาหน่อยนะไม่มีเวลาภาวนาในรูปแบบมากมายนักทําไปแบบยากจนคือดูลงปัจจุบันไปนะคอยสังเกตจิตใจของเราไปเลยจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันนะจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงใครไม่รู้จักจิตหลงบ้างจิตหลงมีทั้งหมด6แบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงทางใจนะลองช่วยกันดูพระพุทธรูปมีองค์หนึ่งนะลองดูซิว่าเป็นศิลปะแบบไหนดูซิตั้งใจดูพระนะดูพระพุทธรูปไม่ใช่ดูหลวงพ่อสังเกตดูซิดูออกไหมว่าเป็นศิลปะยุคไหนสังเกตไหมขณะที่เราจดจ่อดูพระเนี่ยเราลืมกายลืมใจนึกออกไหมเวลาเราดูอย่างเนี้ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่โน่นเลยอย่างเราดูพระนะใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระเห็นไหมเราลืมตัวเองละลืมกายลืมใจนี่หลงไปดูละนะเวลาฟังตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังสังเกตไหมลืมกายลืมใจตัวเองฟังแล้วก็คิดมีใครฟังโดยไม่คิดบ้างมีไหมช่วยยกมือให้ดูหน่อยหลวงพ่อจะได้ส่งจิตแพทย์นะเราฟังแล้วเราก็คิดเราฟังแล้วเราก็คิดสลับกันตลอดเวลาไม่มีหรอกฟังอย่างเดียวนะมีแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดแล้วบอกรู้เรื่องความจริงรู้เรื่องเพราะคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องเพราะฟังนะงั้นบางทีคิดเอาคิดเอาคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้งั้นธรรมะที่เรียนด้วยการฟังนะแล้วก็บอกเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจด้วยการคิดเอาเองนะอาจจะคิดผิดคิดถูกก็ได้ยังเชื่อไม่ได้หรอกธรรมะอย่างนี้นะต้องภาวนานะต้องดูของจริงเลยงั้นราคะเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้โทสะเกิดที่ใจคอยรู้หลงไปแล้วลืมกายลืมใจคอยรู้หลงทางใจใช่หลงไปคิดหลงไปคิดนี่หลงทางใจนะขณะที่เราไปคิดเรารู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องที่คิดไหมขณะที่คิดบางทีก็รู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องเวลาเรารู้เรื่องที่คิดหรือเราไม่รู้เรื่องที่คิดในขณะที่คิดนั้นเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะเนี่ยหลงนะงั้นคนทั้งโลกเนี่ยหลงตลอดวันเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มีใครไม่คิดบ้างมีไหมไม่มีคิดทั้งวันแต่คิดเมื่อไหร่นะเราก็ไม่รู้ทันลืมตัวเองไปลืมกายลืมใจเรียกหลงนี่เราหัดคอยรู้ทันนะจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันคอยรู้ทันจิตอย่างนี้เรื่อยๆไปนะมันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายขึ้นมานะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงคอยดูความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเนี้ยดูเรื่อยไปต่อไปไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตสติรู้ทันกิเลสนั้นจะครอบงําจิตไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติมีหนุ่มคนหนึ่งสมมติหนุ่มคนนี้ก็แล้วกันหล่อหน่อยนะหนุ่มคนนี้ไปเห็นสาวตัวเองมีเมียแล้วเห็นสาวรักเขาท่านไปรักเขาเนี่ยสติรู้ทันว่านี่ราคะเกิดแล้วราคะจะดับอัตโนมัตินะ จะไม่ไปผิดศีลนะเห็นไหมตัวเองมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ไม่ไปยุ่งกับใครละเพราะว่าราคะที่ผลักดันให้ทําผิดศีลมันดับงั้นการที่เรามีสติรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะจำไว้นะนี่ข้อที่หนึ่งนะศีลเกิดขึ้นแล้วก็เราไม่ทําบาปอกุศลทางกายทางวาจาละต่อไปก็คือให้เรามีสติรู้ทันจิตอีกแหละสมาธิจะเกิดอัตโนมัติได้ไหมเกิดได้อะไรทําให้จิตไม่มีสมาธินิวรณ์คือกิเลสระดับกลางศีลเนี่ยเป็นเรื่องสู้กับกิเลสชั้นหยาบราคะโทสะโมหะสมาธิเอาไว้สู้กิเลสระดับกลางเรียกว่านิวรณ์ใครรู้จักนิวรณ์บ้างมีไหมไม่ใช่คุณนิวรณ์นะคงไม่มีใครชื่อนายนิวรณ์แต่เราคนไทยชอบชื่อนายมานะรู้สึกไหมมานะเป็นชื่อกิเลสชนิดหนึ่งนะเราเอามาใช้เป็นชื่อนายมานะในห้องนี้มีไหมมานะมานะมานีอะไรเนี่ยนะกิเลสระดับกลางชื่อนิวรณ์นะมันเป็นตัวที่ยั่วย้อมจิตนะให้จิตปรุงกิเลสหยาบๆขึ้นมาอันแรกเลยกามฉันทะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเช่นอากาศร้อนๆนะลมโชยอยากให้ลมโชยๆมาเย็นๆมีความสุขพอใจพยาบาทใครรู้จักพยาบาทไหมพยาบาทรู้จักแล้วไม่ต้องอธิบายใครรู้จักฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วต่อด้วยรำคาญใจสังเกตไหมฟุ้งซ่านรำคาญใจใครรู้จักหดหูมีใครไม่เคยหดหูไหมใครรู้จักความลังเลสงสัยอันนี้ต้องลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนั่นนิวรณ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านเวลาจิตเราโหยหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมจิตจะฟุ้งซ่านไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาจิตมีพยาบาทเกิดขึ้นมันคิดพยาบาทขึ้นมาจิตมันจะหลงมันจะลืมกายลืมใจตัวเองนะไปนึกถึงคนที่มันเกลียดจะลืมตัวเองมันฟุ้งซ่านออกไปอีกนะเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจับจดเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์โน้นเปลี่ยนอารมณ์นี้จิตไม่ตั้งมั่นใช่ไหมจิตมันลืมตัวเองไม่ตั้งมั่นลืมเนื้อลืมตัวไปอีกเวลาจิตหดหูนะจิตก็ลืมตัวเองดูตัวเองไม่ไหวท้อแท้ป้อแป้ห่อเหี่ยวใจนะเวลาจิตเกิดความสงสัยยิ่งคิดใหญ่เลยเห็นไหมยิ่งสงสัยยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งลืมตัวเองไปอีกนิวรณ์ทั้งหลายนะกิเลสระดับกลางๆเนี่ยเป็นตัวยั่วใจให้ฟุ้งซ่านยั่วใจให้ไม่ตั้งมั่นนะถ้าเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์เป็นกิเลสถ้าสติรู้ทันอย่างพยาบาทเกิดขึ้นในจิตรู้ทันปั๊บพยาบาทจะดับเองความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในจิตรู้ทันปั๊บความฟุ้งซ่านจะดับเองกระทั่งความสงสัยความสงสัยเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันนะความสงสัยยังดับได้เลยแต่ไม่มีคำตอบให้นะอย่างใจสงสัยเออหลวงพ่อประโมทสอนอะไรวะงงใครรู้จักงงมีใครไม่รู้จักเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมถามว่าใครรู้จักเฉยไม่รู้จักเฉย ยังใจมันงงขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจมันงงใจมันสงสัยความสงสัยจะดับความรู้สึกมันจะดับนั้นกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายนะถ้าเรามีสติรู้ทันมันดับพอมันดับแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่เป็นวิธีทําให้เกิดสมาธิชนิดหนึ่งสมาธินั้นทําไปเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้านิวรณ์เกิดขึ้นนะมันจะลากเอาใจเราให้ลืมเนื้อลืมตัวไปแต่ถ้านิวรณ์ดับไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิทําไปเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวให้ใจตั้งมั่นนะมีวิธีอีกหลายวิธีที่จะทําให้เกิดสมาธินะสมาธิทําได้เยอะแยะเลยนะอย่างคนไหนขี้โมโหเจริญเมตตาไว้เวลาเราโกรธโมโหเก่งโมโหทั้งวันอะไรเนี้ยนิสัยขี้โมโหใจก็ฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งไปตามความโกรธเราเจริญเมตตามองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรมองคนอื่นด้วยสายตาได้ด้วยจิตใจที่มีไมตรีจิตนะคำว่าเมตตาคำว่าไมตรีคำว่ามิตรคำเดียวกันนะรากศัพท์เป็นอันเดียวกันอย่างเราคนไหนขี้โมโหนะเราก็พยายามมองคนอื่นในแง่ดีมองด้วยความรู้สึกเป็นมิตรนะบางคนก็โมโหตัวเองก็มองตัวเองด้วยความสงสารมันบ้างนะร่างกายนี้ก็ทุกข์จิตใจนี้ก็ทุกข์นะอย่าไปเกลียดมันเลยอะไรนี้นะนี่ก็เป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งนะเจริญเมตตาเข้าจิตก็สงบได้บางคนฟุ้งซ่านมากนะวันวันหนึ่งเหลิงหลงระเริงไปเรื่อยนะพิจารณาความตายทำมรณสติคิดว่าโอ้ไม่นานก็ตายนะจะแก่งแย่งชิงดีอะไรกันนักหนาเนี่ยความอยากแก่งแย่งชิงดีมันก็ลดลงจิตก็สงบ นะมีวิธีทำให้จิตสงบเยอะแยะเลยคนไหนฟุ้งซ่านเก่งมารู้ลมหายใจนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปให้จิตแนบสงบอยู่กับลมหายใจไม่นานจิตก็สงบนะงั้นสมาธิเนี่ยทำได้หลายแบบแต่แบบหนึ่งที่ง่ายๆเลยนะก็คือมีสติรู้ทันนิวรณ์ไว้นะอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือหาอารมณ์กรรมฐานนะที่อยู่แล้วสบายนะมาทำคนไหนประมาทมากพิจารณาความตายนะคนไหนขี้โมโหเจริญเมตตาเนี่ยคนไหนขี้โลภพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภะอะไรเงี้ยเนี่ยจิตใจมันก็ค่อยสงบลงมานะนี่แบบหนึ่งนะไปแก้อาการของจิตจิตมันขี้โมโหแก้อย่างนี้จิตขี้โลภแก้อย่างนี้จิตมันฟุ้งซ่านเก่งแก้อย่างนี้แก้แล้วมันสงบนะสงบได้ส่วนวิธีที่เราดูจิตดูใจนะเป็นอีกข้างหนึ่งเลยเรารู้ทันตัวที่ยั่วให้จิตฟุ้งนะพอมันมายั่วนิวรณ์มายั่วจิตให้ฟุ้งไม่ได้จิตก็สงบนะผลออกมาแบบเดียวกันคือจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาถึงขั้นที่สามนะวันนี้บอกแล้วนะว่าเราจะพูดเรื่องเครื่องมือสู้กิเลสเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยาบชื่อศีลเครื่องมือสู้กิเลสปานกลางคือนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยชื่อสมาธิพอเราสู้กิเลสอย่างหยาบด้วยศีลนะเราก็จะมีชีวิตที่แบบปกติเรียบง่ายนะไม่วุ่นวายสู้กิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ได้นะจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะถัดจากนั้นเราจะสู้กิเลสที่ละเอียดที่สุดคือความเห็นผิดความเห็นผิดนี่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยนะความเห็นผิดนี่มีชื่อไพเราะเพราะพริ้งเลยคือโมหะหัวโจกของโมหะชื่ออวิชชาใครเคยได้ยินอวิชชาบ้างเคยได้ยินนะใครเคยเห็นอวิชชาบ้างยากละถ้าเห็นก็ใกล้เป็นพระอรหันต์ละนะอวิชชานะความไม่รู้นั่นหัวโจกเลยนะหัวโจกของกิเลสทั้งหลายเลยคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์นะไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกข์อย่างไรนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อสมุทัยอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธหรือนิพพานนะไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อนิพพานอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรนี่มีความไม่รู้ตั้งเยอะแยะนะต้องต่อสู้นะแล้วก็ถ้าแยกย่อยลงไปให้ละเอียดอีกนะจะไม่รู้รูปรู้นามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้รูปนามทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมอวิชชาตัวเดียวนี่นะครอบคลุมความไม่รู้ได้8ข้อนะเพราะฉะนั้นกว่าจะล้างอวิชชาได้ไม่ใช่ง่ายนะอย่างน้อยเบื้องต้นเราต้องล้างกิเลสหยาบกิเลสกลางด้วยศีลด้วยสมาธิมาก่อนแล้วถึงจะมาถึงขั้นล้างกิเลสละเอียดคือความไม่รู้นะวิธีที่จะทำลายความไม่รู้มีอยู่ทางเดียวคือพัฒนาความรู้ขึ้นมาความไม่รู้เหมือนความมืดความรู้คือแสงสว่างเราไม่ต้องหาทางทำลายความมืดว่าตรงนี้ห้องนี้มืดมืดทำไงมันจะทำลายความมืดไปทำลายไม่ได้จุดไฟขึ้นมาเปิดสวิตช์ไฟขึ้นมาเมื่อใดแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อนั้นความมืดก็ดับไปสร้างความสว่างความรู้แจ้งขึ้นมารู้เรื่องอะไรรู้อริยสัจ4นั่นแหละนะยากไปเปล่าเนี่ยเทศไปรู้สึกยากขึ้นเรื่อยๆนะเราจะสู้ความหลงผิดนะความไม่รู้ในความจริงของชีวิตความไม่รู้อริยสัจ4อริยสัจ4ข้อแรกเลยชื่อว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจของเรานี่เองที่เรามีอยู่นี่แหละคือตัวทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนั้นนะคำว่าทุกข์ในนิยามของตัวอริยสัจเนี่ยหมายถึงอุปาทานขันธ์คือรูปธรรมนามธรรมที่พวกเราครอบครองอยู่นี่แหละขันธ์บางอย่างเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์ที่พวกเรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันบางอย่างไม่จัดเป็นอุปทานขันเช่นอะไรเช่นจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นอุปทานขันเพราะไม่ทุกข์นะมรรคจิตผลจิตไม่ใช่อุปทานขันเพราะไม่ทุกข์นะพวกนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ทุกข์มันไม่ใช่อุปทานขันเราไม่ต้องเอาจิตของพระอรหันต์หรือมรรคจิตผลจิตนี่มาทำวิปัสสนาไม่ต้องมาเรียนให้เราเรียนสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่พวกเรามีอยู่นี่เองกายกับใจนี่เองเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงความจริงมีสองระดับนะความจริงเบื้องต้น เราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะตัวเราไม่มีแล้วมันดียังไงตัวเรามีถึงจะดีเนี่ยคนทั่วๆไปรู้สึกอย่างนี้ตัวเรามีขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะตัวเรานั่นแหละตัวทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หรือตัวสุขดูให้ดีนะคนที่ไม่เคยภาวนาจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวสุขหรือว่าคนไหนขี้โรคหน่อยก็จะเห็นว่าร่างกายนี้สุขบ้างทุกข์บ้างไม่มีใครหรอกเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เนี่ยความไม่รู้ของเรามีอยู่ในห้องนี้ใครรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบ้างมีไหมหรือว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกยังไงแน่ยอมรับความจริงไหมเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยอมรับความจริงไหมเรารู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยความไม่รู้มันมีอยู่นะจะทำลายความไม่รู้นะก็มีสตินะคอยรู้ทันลงไปนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยดูลงที่กายคอยดูอยู่ที่ใจดูซิความจริงมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันร้ายนะอย่างร่างกายของเราเนี่ยใครมานั่งแล้วยังไม่ได้ขยับร่างกายเลยมีไหมมีไหมใครที่นั่งแล้วยังไม่ได้กระดุกกระดิกเลยนั่งตาก็ไม่กระพริบมีไหมไม่มีแม้ร่างกายเรานี่นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยลืมตานานๆอย่างทุกข์เลยเห็นไหมลืมตาไปพักนึงก็ต้องกระพริบตาทีนึงแก้ทุกข์เรากระพริบตามาตั้งแต่เกิดเลยกระพริบจนอัตโนมัติเราไม่เห็นเลยว่าจริงๆมันทุกข์เราหายใจเพื่ออะไรเราหายใจเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวไหนทุกคนช่วยกันหายใจออกซิเอ้าหายใจออกไปเรื่อยๆสักชั่วโมงเอานะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกข์ใช่ไหมเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกข์ไม่ทุกข์ล่ะก็ทุกข์อีกใช่ไหมเราต้องหายใจออกแก้ทุกข์เนี่ยความจริงนะร่างกายเนี่ยแสดงความทุกข์ให้เราดูอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่สนใจที่จะดูเองเลยถ้าสนใจที่จะดูเราจะเห็นว่ามันทุกข์ตลอดเวลานะหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์ลงหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หยุดหายใจก็ทุกข์แล้วมันจะมีตรงไหนไม่ทุกข์บ้างอ่ะยืนก็ทุกข์นะมีใครยืนไม่ทุกข์บ้างมีใครนั่งไม่ทุกข์มีใครนอนไม่ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะกลางคืนเวลานอนนะโดยเฉลี่ยนะสมมติว่านอนสักกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงนะคนเราจะพลิกไปพลิกมานะประมาณ40ครั้งทําไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์ใช่มั้ยเรามองไม่เห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์เพราะเราละเลยเราไม่สนใจมันเนี่ยอยากเดินปัญญานะอยากรู้ความจริงอยากเห็นแจ้งอริยสัจนะคอยรู้สึกตัวดูร่างกายไปร่างกายสุขหรือร่างกายทุกข์แน่คอยรู้สึกไปเรื่อยนะรู้สึกอยู่ในกายหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะกินอาหารก็กินแก้ทุกข์ใช่ไหมกินมากไปก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะนั่งอยู่เดี๋ยวก็คันมีใครนั่งแล้วยังไม่คันเลยมีไหมก็แปลกนะถ้านั่งแล้วไม่คันเลยเนี่ยเกายิกยิกยิกอย่างพอเราคันเราเกาใช่ไหมเราเกาอัตโนมัตินึกออกไหมเวลาเราเมื่อยเราเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัติเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าทุกข์เพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยเราแสบตาเราก็พริบตาอัตโนมัติเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าก็พริบตาแก้ทุกข์เราเองละเลยที่จะเรียนรู้ทุกข์นะเมื่อเราคอยกลับมารู้สึกตัวนะมารู้สึกอยู่ในกายเนี่ยเราจะเห็นในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะต่อไปเรามาดูใจบ้างนะจิตใจก็มีแต่ปัญหานะใจเกิดความอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากสัมผัสเดี๋ยวอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้ามานี้พวกเราอยากกี่ครั้งละนึกออกไหมวันนี้อยากมากี่ครั้งนี่เพิ่งจะ 9:38 นาที33วินาทีนะเราอยากกี่ครั้งวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนใช่ไหมพอตื่นปุ๊บอาการเย็นๆอยากนอนอีกหน่อยมีไหม นั่นนี่ก็อยากแล้วนะเนี่ยไม่เห็นเลยนะอยากนอนอีกหน่อยจะนอนอีกหน่อยนะโอ้เดี๋ยวมาไม่ทันฟังหลวงพ่อประโมทอยากฟังนะโอ้อยากฟังนะจะรีบมาจะมาก็กลัวรถติดอีกอยากให้การจราจรโล่งๆนะมาแล้วก็กลัวไม่ได้ที่นั่งอยากจะนั่งนั่งไกลๆก็ไม่ดีอยากนั่งใกล้ๆใช่มั้ยนั่งใกล้ๆพอมานั่งเผชิญหน้าตัวนี้ชักเครียดอยากไปย้ายที่นั่งนะเห็นไหมความอยากนะนานาชนิดเลยเห็นไหมอยากเข้าห้องน้ำเห็นไหมอยากไหมอยากกินข้าวนะความอยากเนี่ยตั้งแต่เช้านับดูมีกี่สิบครั้งละ ความอยากเกิดขึ้นทีไรแล้วความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นทีนั้นเพราะความอยากเนี่ยบีบคั้นใจของเราไปเรื่อยๆนะถ้าเรามีสติรู้ทันไปสิเราจะเห็นว่าใจนี้เต็มไปด้วยปัญหานะเต็มไปด้วยความอยากใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอยากโน้นอยากนี่อย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วจิตใจของเราเนี่ยแปรปรวนตลอดนะทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้จริงหรอกเราคอยรู้สึกอยู่ที่ใจของเรานะเราจะเห็นในใจเราทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้สุขก็สุขไม่นานนะแต่เราจะรู้สึกว่าสั้นตลอดอยู่แล้วนะความสุขอะความสุขมันจะสั้นเกินไปแต่เวลาทุกข์รู้สึกไหมทุกข์นานเกินไปนะความจริงทุกข์ก็ไม่นานนะทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์หรอกทุกข์เราคิดนะนะอย่างเราเป็นห่วงลูกเห็นไหมหลวงพ่อพูดคำว่าเป็นห่วงลูกเนี่ยบางคนเริ่มห่วงจริงๆนะพอคิดถึงลูกปั๊บใจเศร้าหมองเลยหลายคนจะให้ชี้ตัวไหมนะใจเริ่มเหี่ยวไปเลยนะโอ้ลูกเรามันจะหนีโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะมันจะไปติดยาไหมมันจะไปทำโน่นไหมมันจะไปทำนี้ไหมใจเราเนี่ยนะมันทุกข์อยู่ตลอดนะเนี่ยคอยดูลงไปนะมันคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์นะคิดแล้วก็ทุกข์ไปปรุงไปแต่ถ้าคิดดีแล้วมีความสุขถ้ามีความสุขเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันอีกแล้วจะเห็นความสุขก็ดับไปความสุขสั้นเกินไปเสียดายความสุขนะความทุกข์เกิดขึ้นก็เกลียดมันความสุขเกิดขึ้นก็ชอบมันใจนี่เต็มไปด้วยความรักและความชังตลอดเวลานะเดี๋ยวรักอันนี้เดี๋ยวเกลียดอันนี้เดี๋ยวรักอันนี้เดี๋ยวเกลียดอันนี้ถามอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เช้าเนี่ยรักกี่ครั้งเกลียดกี่ครั้งแล้วมีไหมอยากกี่ครั้งความอยากนั่นคือตัวรักนะความไม่อยากก็ตัวเกลียดเห็นไหมเกิดตลอดเวลาตลอดเวลาเลยเกิดมาทีไรก็บีบคั้นใจของเราตลอดนะใจเราเนี่ยทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้จริงนะอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็สุขชั่วคราวทุกข์ก็ชุกทุกชั่วคราวดีก็ดีชั่วคราวร้ายก็ร้ายชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปเราจะเห็นว่าในใจเราเต็มไปด้วยของชั่วคราวนะจะเรียกว่าของชั่วก็ได้นะความสุขนี่ก็ชั่วนะเพราะมันน้อยไปนะความทุกข์ก็ชั่วมันเยอะไปแล้วเราคอยรู้ทันใจของเรานะอย่างรู้กายเราก็จะเห็นกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูจิตใจสิมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลามีแต่ของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้บางทีอุตส่าห์ไปนั่งสมาธิจนจิตสงบนะพอออกจากสมาธินะจิตฟุ้งซ่านอีกแล้วเห็นไหมไม่มีความสุขจริงทางใจของเราเนี่ยมันมีแต่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตามดูลงมาเรื่อยสิไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยนะเนี่ยเราหัดมีสตินะรู้ที่กายก็จะเห็นนะกายนี้ก็ไม่เที่ยงนะกายนี้ก็เป็นทุกข์กายนี้ก็ไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตก็จะเห็นจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราหมายถึงบังคับไม่ได้ใครบังคับจิตได้บ้างไหนมีคนไหนบังคับจิตได้บ้างมีไหมใครบังคับจิตไม่ได้บ้างมีไหมนี่พวกเป็นกลางเยอะมากเลยนะพวกไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจิตนั้นเป็นของบังคับไม่ได้นะมันจะสุขสั่งให้สุขได้ไหมมันจะทุกข์ห้ามมันได้ไหมมันจะดีสั่งให้มันดีได้ไหมมันจะชั่วห้ามมันชั่วได้ไหมมันทำไม่ได้นะมันจะโลภจะโกรธจะหลงห้ามมันไม่ได้ก็ดูของจริงลงไปนะดูของจริงในกายดูของจริงในใจนะโอ้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากนี่เป็นทุกข์นานาชนิดที่เกิดขึ้นพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญามันเห็นความจริงเลยทั้งกายนี้ทั้งใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่อย่างที่พวกเราเห็นตอนนี้เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างตราบใดที่ยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างยังมีทางเลือกมันจะไม่ปล่อยวางหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นความจริงแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะยอมปล่อยแล้วเพราะไม่รู้จะเอาไว้ทำไมมันทุกข์ทำไมคฤหัสถ์เวลาบรรลุพระอรหันต์แล้วชอบตายตายเร็วสังเกตไหมในคัมภีร์มีเยอะเลยหลายองค์ความจริงท่านจะตายอยู่แล้วท่านถึงยอมปล่อยนะท่านใกล้จะตายเต็มบรรดาแล้วนะโอ้เอาไว้ไม่ได้แล้วเลยยอมปล่อยวางนะของเรานะค่อยๆฝึกนะอย่าต้องเดี๋ยวรอไปจนใกล้ตายแล้วค่อยปล่อยนะเรียนรู้ความจริงลงไปเรื่อยนะกายนี้ทุกข์หรือกายนี้สุขคอยรู้ไปนะจิตนี้เป็นของเที่ยงไม่เที่ยงจิตนี้เป็นของบังคับได้ไหมจิตนี้สุขจริงไหมนะดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งนะมันเห็นความจริงเห็นไหมเข้าใจความจริงเห็นความจริงรู้ความจริงแล้วก็ล้างความเห็นผิดแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษนะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีก นะกายกับใจนี่เป็นสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดแล้วเพราะเรารักที่สุดแล้วมันคือตัวเรานะเรารักตัวเองมากที่สุดนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจนั้นถ้ากายกับใจเนี่ยเรารักเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันนำความสุขมาให้มีตาก็ไปดูรูปสวยมีหูก็ไปฟังเสียงเพราะได้นะมีจมูกก็ไปดมของหอมได้ลืมไปหน้าตามีตาก็ไปเห็นของน่าเกลียดได้มีจมูกก็ได้ของเหม็นด้วยใช่ไหมไม่ได้อย่างเดียวหรอกนะนี่เฝ้ารู้ลงไปของหอมก็ไม่เที่ยงของเหม็นก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงนะตากับรูปภายนอกก็ไม่เที่ยงนะดูไปเรื่อยดูไปมีแต่ไม่เที่ยงมีแต่เป็นทุกข์มีแต่บังคับไม่ได้เฝ้าดูลงไปอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันหนึ่งล้างความเห็นผิดไปกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดไว้แต่เดิมแล้วนะไม่น่ารักเลยของไม่น่ารักคำว่าไม่น่ารักเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอปิยะคนไทยใช้คำว่าอัปรีนะคือคำว่าอปิยะไม่น่ารักแล้วเราจะเห็นเลยกายนี้ไม่น่ารักจริงกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์พอมันเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นะมันจะโยนทิ้งไม่ต้องอ้อนวอนให้มันปล่อยวางนะมันวางของมันเองจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าจิตใจแม้มาฟังเทศมีความสุขโอลาล่ามีความสุขนะไปเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์อีกแล้วนะเนี่ยดูไปแปรปรวนตลอดเลยโอ้หาอารมณ์นี้วิ่งมาวัดนี้หมดความสุขแล้วมามีความสุขประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยววิ่งไปเที่ยวที่นี่มีความสุขประเดี๋ยวประดาวก็เบื่ออีกแล้วเนี่ยใจนะหมุนอย่างเงี้ยดูไปด้วยใจนี้ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความทุรนทุรายตลอดเวลาดูลงไปดูลงไปเมื่อไรเห็นทุกข์นะเมื่อนั้นจะเห็นธรรมแล้วจิตทิ้งจิตมันไม่เอานะที่จิตมันเอาเพราะมันรู้สึกว่าเป็นสุขเนี่ยพวกเราที่ยึดกายยึดใจอยู่เพราะเห็นว่ามันนำความสุขมาให้ถ้าเมื่อไรปัญญาเกิดเห็นว่ามันนำความทุกข์มาให้นะมันจะไม่ยึดมันจะไม่ยึดของมันเองไม่ต้องสั่งหรอกมันไม่ยึดเองแหละนะเหมือนสมมติเราเดินไปแม้มีแหวนเพชรอยู่วงเดินดูไปเรื่อยสะดุดก้อนหินนะแหวนตกลงไปรีบตะครุบเลยกลัวคนอื่นมาตะครุบหยิบขึ้นมาแหวนของฉันแง้มๆดูกลายเป็นขี้หมาเราจะทำอะไรเชยชมนะสวยงามมีไหมเราจะทิ้งอย่างรวดเร็วเลยไหมเพราะอะไรเราเห็นทุกข์เห็นโทษเมื่อไรเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจของรูปของนามก็จะไม่ยึดถือมันไม่ยึดเองนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานของมันเองเพราะมีปัญญาแก่รอบแล้วว่าเห็นแต่กองทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้ได้นะก็จะพ้นทุกข์ละเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะแต่ก่อนจะพ้นทุกข์ได้นะต้องมีปัญญาระดับต่ำกว่านี้หน่อยเห็นว่าตัวเราไม่มีก่อนรู้สึกลงมาในกายรู้สึกลงมาในใจจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะความปรุงดีความปรุงร้ายเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราอีกนะตัวจิตเองเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเห็นอย่างนี้เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้นะจะเป็นพระโสดาบันนะได้เบื้องต้นก่อนงั้นเบื้องต้นเนี่ยดูลงไปให้เห็นก่อนนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแยกกายออกส่วนหนึ่งแยกเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ออกไปส่วนหนึ่งแยกสังขารที่เป็นกุศลอกุศลออกไปส่วนหนึ่งแยกจิตออกมาอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูพอขันมันแยกออกไปแล้วเป็นส่วนๆนะขันแต่ละส่วนจะไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเรามาแต่แรกละนะดูลงมาในกายมันจะเห็นร่างกายมันอยู่ห่างๆร่างกายไม่ใช่จิตนะร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันอยู่ห่างๆออกไปละกายนี่ห่างๆออกไปเวทนาความสุขทุกข์ก็อยู่ห่างๆออกไปกุศลอกุศลนั่นก็อยู่ห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ใช่ตัวเรานะจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนเวียนไปเรื่อยนี่เฝ้าดูอย่างนี้นะถึงวันหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าทุกสิ่งในกายในใจของเรานะล้วนแต่ไม่เที่ยงคือมีแล้วก็ไม่มีทุกสิ่งในกายของเราในใจของเราเนี่ยทนอยู่ไม่ได้คือมันมีแล้วไม่มีมันไม่เที่ยงนะเพราะมันไม่เที่ยงมันเลยเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกมันอยู่ได้ชั่วคราวนะเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่มีอัตตาตัวตนถาวรพวกเราตอนนี้เราไม่เห็นจิตเกิดดับนะเราจะรู้สึกว่าเรามีจิตอยู่คนหนึ่งนะหรือมีตัวเราอยู่คนหนึ่งจิตของเราหรือตัวเราคนนี้กับตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนเดิมใครรู้สึกว่าเราตอนเด็กๆกับเราเดี๋ยวนี้เป็นคนเดียวกันรู้สึกไหมจริงๆต้องยอมรับนะว่ารู้สึกตราบใดที่เป็นปุถุชนอยู่จะรู้สึก เห็นหรอกว่าร่างกายนี่ไม่ใช่คนเดิมแต่จะรู้สึกว่าจิตนี้เป็นคนเดิมเพราะเราไม่เคยเห็นความเกิดดับของจิตนะงั้นเราหัดรู้สึกนะหัดรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตเป็นสุขเกิดขึ้นมาแล้วดับจิตเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วดับจิตหดหู่เกิดแล้วดับดูลงไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูอย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันรู้เลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตที่สุขเกิดแล้วดับเนี่ยจิตที่ทุกข์เกิดก็ดับจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับไปสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนถาวรแล้วไม่อมตะการที่เราเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับเนี่ยจะเห็นแล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าตัวเราถาวรนะความรู้สึกเป็นตัวเราเกิดขึ้นมาชั่วคราวแวบๆเวลาหลงไปคิดเท่านั้นเองนะมาเจริญสติเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่ได้ปัญญาขั้นต้นนะปัญญาขั้นต้นแล้วตัวเราไม่มีก่อนจะได้ปัญญาขั้นต้นเนี่ยแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไปนะดูกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเขาแยกอย่างนี้นะหัดแยกไปด้วยทำแยกแล้วมันจะเห็นว่าแต่ละส่วนไม่ใช่เราแล้วถัดจากนั้นก็ดูไปเรื่อยจะเห็นเลยทุกอันนั้นเป็นตัวทุกข์หมดเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วพอเห็นตัวทุกข์อย่างแจ่มแจ้งทิ้งเองสละทิ้งไปพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยความอยากจะไม่เกิดอีกต่อไปแล้วสมุทัยจะถูกละอัตโนมัตินะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติคือถ้าเมื่อไหร่มันเห็นว่ากายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆความอยากจะไม่มีอีกแล้วความอยากทั้งหลายแหล่นะประมวลย่อๆลงมาก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็มันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สุขอ่ะจะอยากทำไมมันก็ไม่อยากละจะอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นทุกข์ไม่ได้มันก็หมดความอยากนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจะละสมุทัยอัตโนมัตินะเพราะสมุทัยคือความอยากไม่มีจิตใจจะหมดความดิ้นรนทันทีเลยตัณหาคือตัวสมุทัยคือตัวความอยากเนี่ยเป็นเหตุให้จิตปรุงแต่งให้จิตทำงานจิตสร้างภพสร้างชาติจิตดิ้นรนนั้นถ้าเมื่อไหร่ตัณหาดับไปเพราะเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาไม่เกิดอีกแล้วความดิ้นรนของจิตก็ไม่มีอีกจิตที่พ้นความปรุงแต่งพ้นกิเลสพ้นความดิ้นรนจิตดวงนั้นจะเห็นนิพพานจิตนั้นจะเห็นนิพพานเห็นนิโรธจะแจ่มแจ้งในนิโรธสรุปก็คือถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยคือจะไม่เกิดความอยากใดๆขึ้นอีกแล้วความอยากไม่เกิดแล้วใจก็จะสงบใจก็จะสันติแจ้งนิโรธขึ้นมาเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนมีความสุขทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนนะแต่จิตกับนิพพานเป็นคนละอันกันนะจิตไม่ใช่นิพพานนะนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่เที่ยงนะจิตเป็นทุกข์นะจิตเป็นอนัตตานะแต่นิพพานเป็นอนัตตานะอนัตตาเหมือนกันแต่เที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานก็เป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของนิพพานไม่มีเจ้าของจิตกับนิพพานเป็นคนละอันกันนะเพียงแต่ว่าจิตที่พ้นกิเลสพ้นตัณหาไปนั้นนะมันไปแจ้งพระนิพพานงั้นศัตรูของเราคือกิเลสทั้งหลายนะสู้มันตั้งแต่มีศีลสู้กิเลสหยาบๆมีสติรู้จิตตัวเองไว้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้จะมีศีลมีนิวรณ์ฟุ้งซ่านใดๆเกิดขึ้นในจิตในใจมีสติรู้ทันไว้จิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นพอจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วคอยดูกายมันทำงานคอยดูใจมันทำงานร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะใจอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งนี่แยกออกไปอีกแล้วจะเห็นเลยแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เราเรียกว่าขันนั่นเองแต่ละขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราแต่ละขันไม่มีตัวตนถาวรนะอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันดูลงไปอีกแต่ละขันแต่ละขันนั้นมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ของเรานะดูลงอย่างนี้นะเห็นไตรลักษณ์แจ้งขึ้นมาก็จะหมดความยึดถือในขันเมื่อไรหมดความยึดถือขันก็จะเป็นพระอรหันต์นะชีวิตที่เหลือเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดเลยไม่รู้ว่าอะไรจะเหมือนนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อบางองค์นะไปหาท่านนะไปถึงนะท่านพิการด้วยนะตอนนั้นอย่างหลวงปู่สุวัตนะหลวงปู่สุวัตนะพิการนั่งบนรถเข็นไปอยู่กับท่านนะท่านบอกโอ้สุขแท้นอสุขแท้นอเราดูท่านสุขได้ไงนอท่านไม่สบายขนาดนั้นนะหรือครูบาอาจารย์นะหลวงปู่สิมหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมมาทางนี้ต้องไปหาหลวงปู่สิมนะโอ้ดูท่านมีความสุขจังเลย ใครเห็นหลวงปู่สิมมีความทุกข์มั้งทุกกายมีนะแต่ทุกใจไม่มีเห็นไหมจิตที่ฝึกดีแล้วนะนำความสุขมาให้นะงั้นพวกเราฝึกจิตฝึกใจของเรามีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะจะเกิดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องปลายเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะก็ปล่อยวางแล้วก็พ้นทุกข์ไปนะเนี่ยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะขาดสติไม่ได้สักอย่างเดียวเลยสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรู้สึกตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจนะพอสมควรเขาให้เทศชั่วโมงหนึ่งเทศได้ขาดไปอีก4นาที50วินาทีเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะมีถามกี่คน ครับเชิญท่านแรกเลยครับ มีกี่ท่านน่ะหลวงพ่อจะได้กะเวลา ทั้งหมด10ท่านครับ 10เหรอ 15ท่านครับ 15ครับว่ามาเอาท่านที่1ไวๆนะเดี๋ยวหลวงพ่อตอบ กราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงโยมได้ติดตามฟังได้ติดตามศึกษาจากหนังสือของท่านอาจารย์เกือบจะทุกเล่มนะคะฟังซีดีเกือบจะทุกแผ่นแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์แต่ว่ามีความสงสัยอยู่นิดหนึ่งคือว่าการปฏิบัติเนี่ยโยมใช้วิธีกายเคลื่อนไหวใจตามรู้นะคะแล้วก็โยมเป็นคนขี้เกียจนั่งสมาธิค่ะก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเวลาต้องการสมาธิสักทีก็จะถอนหายใจลึกๆแล้วก็สี่ห้าครั้งแล้วก็เกิดสมาธิแล้วท่านอาจารย์คิดว่ามีอะไรจะแนะนำโยมอีกต่อไปไหมคะ เวลาที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจนะจิตต้องอยู่ต่างหากจิตต้องตั้งมั่นนะไม่ใช่ดูร่างกายแล้วจิตเราไหลไปแนบอยู่ที่กายนะถ้าดูอย่างสมมติเราเห็นร่างกายหายใจอยู่เนี้ยจิตเราไหลไปอยู่ที่ร่างกายเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆฝึกจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งโดยไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาไว้นะถ้าประคองรักษาไว้จิตยังอึดอัดอยู่นะจิตที่เป็นกุศลแท้ๆเนี่ยจะโปร่งโล่งเบานะถ้าอึดอัดมาก็ยังไม่ดี ท่านอาจารย์หมายถึงว่าให้จิตตามรู้เหรอคะ ไม่เวลาจิตไปรู้กายนะอย่างร่างกายเดินเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเดินนะมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเดินเลยเนี่ยโยมพยักหน้านะมันจะเห็นเหมือนคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้านะเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันถอนออกมาแล้วจะต้องอยู่อย่างนี้นะอย่างตะกี้ไม่ได้หรอกตะกี้จิตมันแนบลงไปในกายถ้าจิตแนบลงไปในกายนะมันเหมือนเรายืนอยู่บนบกอะอยู่ริมแม่น้ำปิ่งเห็นกระทงลอยมาเนี่ยสวยนี่ชอบนะโดดลงไปเผื่อมีสตังโดดตุ๊บลงไปในน้ำลอยไปกับกระทงอย่างนี้ไม่ได้จิตเราไหลลงไปแนบแนวลมจิตเราต้องอยู่บนบกนะเห็นสิ่งต่างๆไหลมาไหลไปไหลมาไปเราอยู่บนบกนะ อย่าให้จิตถลำลงไปในกายนะของโยมจุดที่มีปัญหาอยู่คือจิตมันชอบถลำลงที่กายไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฝึกตัวนี้ให้มาก ต้องพยายามแก้ตรงนี้นะคะ ให้รู้ทันจิตที่ถลำลงไปมันจะถอนขึ้นเองอย่างพอบอกโยมปุ๊บโยมหลุดออกมาแล้วนึกออกไหม กราบขอบพระคุณค่ะ ท่านที่สอง กราบนมัสการพระอาจารย์ประโมทที่เคารพอย่างสูงโยมได้ฟังซีดีของพระอาจารย์มานานประมาณ3ปีกว่าค่ะก็ได้ตามดูจิตส่วนมากจะมักจะเป็นการดูจิตค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนวิตกจริตค่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการดูกายแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์มุกดาถามก็พอจะเข้าใจในวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้ มันจะแบบเดียวกันนะเวลาเราดูกายนะมันเหมือนจิตเราอยู่นี่นะให้กายทำงานไปกระทั่งเวลาดูจิตนะคนดูอยู่ต่างหากนะเห็นกิเลสอยู่ต่างหากเนี่ยคนดูอยู่ต่างหากเห็นสุขเห็นทุกข์อยู่ต่างหากนะจะแยกขันธ์ออกไปอีกใจก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งใครดูไปไม่มีอะไรคงที่เลยกระทั่งตัวจิตก็ไม่คงที่อย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหม เจ้าค่ะ เนี่ยจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะฝึกเรื่อยๆแล้วไงอีกโอ้โยมตื่นเต้นอ่ะโยมเลยไปเพ่งสติ้งเลยนะไม่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอะไร เป็นวันที่รอคอยมานานอยากจะมาพบหลวง นี่แหละปล่อยอย่างเนี้ยนะปล่อยอย่างเนี้ยแล้วแค่รู้สึกแค่นี้เองนะไม่ใช่เพ่งจ้องไว้นิ่งๆรอดูอย่างนี้ไม่ถูก หลักของการดูจิตเนี่ยต้องดูถูกในสามกาละสามการก่อนดูนะอย่าอยากดูแล้วถลำลงไปรอดูไปดักไว้ระหว่างดูอย่าอยากรู้ให้ชัดถ้าอยากรู้ให้ชัดจะกระโดดลงไปเพ่งนะรู้แล้วไม่แทรกแซงนะอย่าหลงยินดียินร้ายถ้าหลงยินดียินร้ายจะเข้าไปแทรกแซงเช่นเห็นกิเลสก็หาทางแก้เห็นกุศลหาทางรักษางั้นก่อนจะดูเนี่ยอย่าดักดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานะระหว่างดูก็อย่าอยากรู้ให้ชัดถลำลงไปเพ่งพอเห็นแล้วสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นแล้วจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะจิตจะเป็นกลางในที่สุดเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางนะตัวนี้ตัวสำคัญนะถ้าไม่เป็นกลางจิตจะปรุงต่อตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหม เจ้าค่ะ เออปล่อยสิยังเพ่งอยู่หน่อยนึงเพราะตื่นเต้นนึกออกไหมยิ้มทีหนึ่งยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเลยเนี่ยตรงนี้คลายออกแล้วรู้สึกไหม เจ้าค่ะ เออแล้วรู้สึกตัวไปเอาเชิญท่านที่สาม ตามนมัสการหลวงพ่อครับพอดีช่วงนี้คือเคยมีโอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ฟังซีดีมาแล้วก็พอดีช่วงนี้ป่วยก็เลยมีโอกาสแบบว่าดูจิตดูใจมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ทราบว่าที่ทำอยู่นี่คือแบบว่ามันจะรู้สึกกายชัดกว่าแล้วก็จะรู้สึกจิตแต่จะรู้สึกแค่แวบๆแป๊บๆ ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องดูจิตนะด ู จิตไม่ใช่โซลูชันแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูกายชัดดูกายไปเห็นกายนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมตัวเนี้ย ดูไม่ออกครับ สังเกตไหมมันคล้ายๆใจเราโปร่งๆโล่งๆไปอยู่นอกๆกว้างๆออกไปนะมันไม่ยอมมาดูทุกข์แล้วมันหนีทุกข์นะอย่างกายนี่เป็นทุกข์มากนะมันไม่ค่อยจะยอมดูใจมันจะกระจายหนีออกไปอย่ายอมหนีนะพยายามทวนกลับเข้ามารู้สึกกายดูที่กายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพยายามดูอย่างนี้ดูด้วยใจที่เข้มแข็งนะดูไปเรื่อย ๆหลวงพ่อครับแล้วแบบว่าเวลาดูมันจะดูแบบแค่แวบๆแล้วผมก็จะแบบว่าไม่ดูเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดดูเป็นนานๆมันจะเหมือนว่าเราไปเพ่งหยุดแบบว่ารอดูอารมณ์เนี่ยครับ เออรอดูไม่ได้นะรู้ทีละแวบแล้วก็รู้สึกเอา แล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วย ดูกายไปสินะสิรินิสัยหมอที่จะรู้กายเราก็รู้กายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมร่างกายพยักหน้าร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูเราจะเห็นร่างกายนี้พยักหน้าเหมือนเราเห็นคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าแล้วตอนนี้ใจแอบไปคิดทราบไห ม ดูออกไหมดูจิตไม่ออกดูกายไปนะถนัดที่จะดูกายก็ดูกาย คร ับ ต่อไป นมัสการท่านอาจารย์ประโมทประโมทโจนะครับผมได้รับหนังสือของท่านสมัยท่านเป็นเถรวาทอยู่นะครับเป็นมีมุตแล้วก็มีญาติมีหลานก็ส่งมาให้อีกนะครับเป็นวิมุตติปฏิปทาซึ่งในนั้นก็เขียนบอกแก่ผู้มีบุญนะครับเขียนบอกว่ามีบุญคนได้อ่านก็คือผู้มีบุญแล้วก็ขอให้พิจารณาด้วยสตินะครับซึ่งผมก็เข้าใจบ้างนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายที่ผมได้ก็คือทางเอกนะครับเมื่อผมอ่านก็เข้าใจบ้างนะครับแล้วก็ปฏิบัติแต่เมื่อสักต้นปีนี้ได้ซีดีนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งงานศพของคุณแม่ผมเพื่อนน้องสาวมามอบให้แล้วผมไม่ได้นะผมก็ไปยืมของเพื่อนแล้วก็มาเปิดก็เข้าใจดีกว่านะฮะอ่านหนังสือเพราะอ่านแล้วมันง่วงมันก็หลับนะฮะเมื่อฟังนั่งรถฟังก็เข้าใจนะฮะแล้วพอมาสัก2เดือนเนี้ยเพื่อนชื่อสุเบญจาก็บอกผมว่าหลวงพ่อจะมาเทศน์ที่เชียงใหม่แล้วก็ขอผมตอนนั้นผมเคยเป็นอาจารย์ที่แม่โจ้แล้วก็ดูแลเรื่องห้องประชุมนะฮะก็บอกว่าอยากจะขอห้องประชุมเพราะว่าที่มจ.ไม่ว่างผมก็มันมีห้องเล็กมันบาง300ก็บอกไม่พอห้องใหญ่ก็ประมาณ10,000นะฮะก็ใหญ่ไปนะครับแล้วก็อยู่ไกลซึ่งผมก็ขออนุญาตอธิการเรียบร้อยท่านก็บอกให้ก็เราก็มาบอกว่าที่พุทธสถานเนี่ยเป็นที่พอดีอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าที่จอดรถมันยากหน่อยแล้วก็ก็ก ็มาจัดอยู่ตรงนี้แล้วผมได้มาเป็นสตาฟเนี่ยนะครับโดยที่ไม่รู้จักญาติทำเลยนะครับนุ่มมาประชุมกันวางแผนในการเตรียมการครั้งนี้อย่างแบบอย่างดีครับทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาช่วยซึ่งผมก็มีกิเลสนะครับแทนชาวเชียงใหม่นะครับว่าอยากจะขอนิมนต์ท่านอาจารย์มาเชียงใหม่บ่อยๆนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปที่ชลบุรีนะครับไปก็ลำบากนะฮะนอกจากบางท่านนะครับก็เลยอยากจะขอเมตตาจากอาจารย์ว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็กรุณา เดี๋ยวนะขอโทษนะ ครับ ที่ลูกของใครสนองว่าไงโยม ครับแล้วก็พอดีคุณสุเบญจาเนี่ยก็ให้ซีดีผมนะครับผมก็เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เชียงใหม่ผมก็เลยขอเจ้าหน้าที่ได้ถอดเทปของท่านนะครับแล้วก็ออกอากาศตอนเช้านะครับซึ่งผมก็มองว่าอย่างที่ผมได้รับมาเนี่ยผมก็มีความสุขผมก็อยากจะให้ผู้ฟังได้มีความสุขนะครับก็ปรากฏว่ามีคนมาขออัดเทปนะฮะบอกขออัดซีดีของท่านเนี่ยจากที่ฟังเนี่ยครับผมบอกว่าเคยฟังมาก่อนหรือเปล่าก็บอกไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกที่ฟังแล้วก็ง่ายดีเข้าใจดีก็ผมเลยมีกิเลสเลยว่าอยากจะขอท่านพระอาจารย์เนี่ยได้กรุณาเมตตาคนเชียงใหม่ได้ถ้ามีเวลาก็ขอให้มาเทศที่เชียงใหม่บ่อยๆนะครับ รายการเทศที่เชียงใหม่ครั้งต่อไปเร็วๆนี้เองนะ ครับ 31มกรา2554 ครับนะ พอดี คือระหว่างนี้พวกเราภาวนานะถึงคราวหน้าที่มาเจอกันเราควรจะดีกว่านี้ตอนนี้คนที่ฟังซีดีหลวงพ่อหรือฟังธรรมนะมาเจอตัวหรือไม่เจอตัวก็ตามแต่ละคนเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะคนที่เข้าใจธรรมะขึ้นมานะรู้จักมีสติขึ้นมารู้จักใจของตัวเองขึ้นมาเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองนะไม่ใช่ต้องมีใครมาชักชวนโฆษณาเลยนะว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะอดทนนิดหนึ่งเถอะอดทนฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดหน่อยฟังยากนิดหนึ่งยอมรับว่ายากที่ยากเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยแต่ว่าการปฏิบัติธรรมให้ทำอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมให้ทำอย่างนี้เราไม่คุ้นเคยที่จะให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเราหัดฝึกไปนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยใช้คำว่ารวดเร็วนะเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยเลยเห็นชัดๆเลยนะเชิญท่านต่อไปครับมีไหมอยู่ที่ไหนล่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากถามหลวงพ่อสองข้อค่ะข้อที่หนึ่งนี่ลูกจะปฏิบัติอย่างไรให้ตรงกับจริตของตนเองแล้วก็ข้อที่สองจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรตามนั้นให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ค่ะ ขั้นแรกเลยนะเจริญเมตตาบ่อยๆเราเป็นคนขี้โมโหนะงั้นเราเจริญเมตตาไปเรื่อยใจเราจะร่มเย็นขึ้นมาพยายามดูคนอื่นนะรู้สึกเขาน่าสงสารน่าเห็นใจอะไรเงี้ยมองด้วยสายตาที่เป็นมิตรไหมพอใจเราสงบใจเราร่มเย็นขึ้นมานะเราก็มามีสติคอยดูจิตใจของเราต่อไปนะแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกนะเช่นไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ดูไปใจเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆน ะ ไปทำความสงบนะด้วยการเจริญเมตตานะถัดจากนั้นเนี่ยดูกายที่ทำงานไปเรื่อยๆนะแล้วด้วยใจที่ตั้งมั่นขึ้นมานะไปฝึกอย่างนี้นะ ค่ะ คนต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้มีโอกาสฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณ4เดือนมาแล้วนะคะแล้วก็ได้พยายามที่จะปรับที่จะเข้ามาใช้กับตัวเองนะคะตัวเองเป็นคนที่มีโมหะเยอะมากแล้วก็โทสะเยอะด้วยนะคะตรงนี้ก็คือพยายามที่จะรู้สึกตัวพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปเกาะเลยแล้วก็รู้สึกว่ากดตัวเองแล้วก็ ให้รู้ทันให้รู้ทันว่าเข้าไปเกาะอยู่ไปกดอยู่อยากจะให้พ้นออกมารู้ว่าอยากนะรู้ลงปัจจุบันรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยทำไมถึงเข้าไปเกาะเพราะอยากรู้ให้ชัดนั้นให้รู้ทันใจที่อยากนะพอความอยากดับไปมันก็ไม่เข้าไปเกาะ ค่ะขอบพระคุณค่ะ ต่อไป กราบนมัสการพระอาจารย์ที่บูชาอย่างยิ่งกระผมได้ฟังดีๆของท่าน จิตมันมีปิติจิตมีปิติให้รู้ทันว่ามันมีปิตินะให้รู้ลงปัจจุบันไปถ้าเรารู้ไม่ทันนะปิติก็ครอบงำจิตได้นึกออกไหม ครับผม นะรู้ลงไปซื่อๆเลยจิตมีปิติ ได้ฟังดีๆแล้วก็อ่านหนังสือของท่านมาประมาณ1ปีกับ7เดือนไม่ทราบว่าการดูหรือการปฏิบัติของผมนี้ถูกบ้างไหมครับ ถูกสินะต่อไปนี้ไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะรู้ลูกเดียวเลยแล้วถ้าความรู้สึกอันนั้นครอบงำจิตได้เราก็รู้ทันว่ามันครอบงำนะมันจะห่างออกไปเองไม่เข้ามาครอบงำจิตแต่อย่าไปผลักมันนะอย่าไปเกลียดมันนะอะไรเกิดขึ้นให้รู้อะไรเกิดขึ้นให้รู้สิ่งที่ต้องลดลงก็คือการบังคับจิตให้นิ่งการบังคับตัวเองให้ลดลงนะตัวนี้ขวางการเดินปัญญาดังนั้นเราอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจเราทำได้แค่รู้กายรู้ใจไปอย่างที่เขาเป็นไม่ไปบังคับการที่เราบังคับเนี่ยเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ความอยากมันนำหน้าไปนะให้รู้ทันลงไปเลยเนี่ยตอนนี้มันตื่นเต้นใช่ไหมพอตื่นเต้นเราก็อยากให้มันไม่ตื่นเต้นเราก็ไปข่มไว้ไปบังคับเนี่ยมันมีความอยากแล้วเข้าไปบังคับนะรู้ไปอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยเราคอยรู้นะสิ่งที่ต้องลดลงไปคือการเพ่งให้นิ่งตอนไม่เจอหลวงพ่อเพ่งแบบนี้ไหม ไม่เพ่ง ไม่เพ่งใช้ได้นะ ถ้าเพ่งอยู่นี้ทั้งวันตายเหนื่อยนะเนี่ยรู้แต่อย่างนี้อย่างที่ทำนี่แหละนะรู้สึกไปแล้วถึงเวลาไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำได้ต้องทำนะการทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนี่จะทำให้จิตมีพลังจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าไม่ทำเลยมันจะฟุ้งภาวนาลำบาก ครับครับขอบคุณครับ คนต่อไป ค่ะตอนนี้ก็มีเหมือนมันกดกดไว้นิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าตื่นเต้นไมค์เข้ามาใกล้ก ็ มัน ตื่นเต้นไมค์หรือตื่นเต้นอย่างต้องพูดให้คนอื่นได้ยิน ก็ตื่นเต้นแบบไม่รู้ทำไมมันเข้ามาใกล้พี่เขาก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยค่ะ ยังดีนะไม่วิ่งหนีไป ก็ไม่มีอย่างอื่นค่ะก็ดูไปตามปกติแต่ว่าบางทีมันจะรู้สึกแบบถ้าแรงๆถึงจะรู้อะไรเงี้ยค่ะบาง ใหม่ๆเป็นอย่างนั้นใหม่ๆนะต้องความรู้สึกที่แรงก่อนถึงจะรู้เราจะช่วยมันนะหาวิหารธรรมไว้อันหนึ่งให้จิตอยู่คือหาบ้านให้จิตอยู่นะอาจจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการรู้ท้องพองยุบอะไรก็ได้นะอะไรสักอย่างนึงจะอยู่กับการขยับมือทำจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนก็ได้แล้วก็อย่างสมมติเราอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจพอจิตหนีไปจากลมหายใจเราก็รู้ทันหนีจากพุทโธเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเพ่งจิตให้นิ่งเราก็รู้ทันนะหาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะ ค่ะแต่มันมีแบบเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะปฏิบัติอะไรอย่างค่ะมันจะมีความตั้งใจแรงมาก ให้รู้ทันนะ แล้วมันจะเข้ามาแบบ มันจะเพ่ง อึดอัดเข้ามาอะไรอย่างค่ะ เพราะฉะนั้นโลภะเกิดให้เรารู้ทันว่าใจมันอยากแล้วถ้ารู้ทันต้นทางคือความอยากนะความอยากครอบงำจิตไม่ได้ก็ไม่เพ่งหรอกเนี่ยของคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านอ่ะรู้สึกไหมเข้าไปเพ่งอีกแล้วอย่าไปเพ่งไปที่อึดอัดเอาไม้ส่งไปยิ่งไม่ห่างไปนะคนที่ตัวแข็งก็จะ กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคงไม่มีใครไม่ตื่นเต้นถ้าต้องได้พูดกับหลวงพ่อเจ้าค่ะ เอางั้นเหรอ โยมจะส่งกันบ้านเจ้าค่ะคือการปฏิบัติของโยมนี่การดูกายนี่ก็จะรู้สึกว่าเริ่มมองเห็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวของผู้อื่นเริ่มมองดูการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าถ้าการดูจิตนี่โยมจะรู้สึกว่าช้าแล้วก็ไม่ละเอียดอยากจะขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อ ดูกายไปสินะแต่ว่าจิตเป็นคนดู บางทีจิตก็หลงลืมกายนึกออกไหมบางทีก็ไม่ได้ดูบางทีก็กลับมาดูบางทีก็หนีไปที่อื่นอย่างนี้นานไปเราก็รู้ทันจิตด้วยพอจิตหนีจากกายเราก็รู้ปั๊บนะเราจะรู้จิตไปด้วยในที่สุดมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นมีสายใดสายหนึ่งนะแต่เบื้องปลายไม่มีสายใดสายหนึ่งแล้วเรารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแล้วไม่ต้องเถียงกันเลยว่าสายไหนดีกว่าสายไหนใช้ไม่ได้เหมือนกันแหละใช้ไม่ได้คือเพ่งเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้นะเพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้กายอย่างร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นไหมมีกายกับใจนะหรือว่าจิตเราตาเรามองเห็นคนนี้จิตเราเปลี่ยนหูได้ยินเสียงอันนี้จิตเราเปลี่ยนนะก็อาศัยกายอาศัยจิตดูไปอย่างนี ้ ในที่สุดมันก็รู้ทันทั้งกายรู้ทันทั้งจิตนะ การดูจิตนี่ถ้าเป็นถ้าตั้งใจนี่จะเป็นการเพ่งไหมเจ้าคะ ใช่เพ ่ งจิตเพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้นะเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้เพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้ ใช่ค่ะ แค่รู้สึกกายรู้สึกจิตรู้สึกหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าอันแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจไม่ใช่ลืมมันอันที่สองร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นน ะ มันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เป็นอย่างอื่นหรอกนะแล้วก็ตามรู้ไปใจฟุ้งซ่านดูออกไหม เจ้าค่ะ รู้ทันใจฟุ้งซ่าน นะแล้วที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ถูกทางแล้วใช่ไหม ถูกสิแต่ว่าลดโลภะลงนะโลภะแรงไป เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค ่ ะ กราบมานมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันก็ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าเช่นกันนะคะก็ขณะนี้ก็ยอมรับว่าพอจะถามท่านก็เกิดใจเต้นแรงมากนะคะ เอางี้ถ้างั้นหลวงพ่อถามโยมก็แล้วกัน ค่ะ โยมฟังมาปีกว่าได้อะไรบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม ก็เคยศึกษาด้านนี้มาพอสมควรนะเจ้าค่ะก็เวลาที่จะถามหลวงพ่อคือขณะที่สติเกิดทางทวารใดทวารหนึ่งหรือว่าดูจิตตัวเองแล้วก็ต่อเนื่องไปทางอื่นเนี่ยทำให้คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยังหรือว่าเรายังไปติดอยู่ในสมาธิอยากจะถามเรียน หมายถ ึ งยังไงหมายถึงไง คือขณะที่สติเกิดแล้วรู้ความโกรธหรือความตื่นเต้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะไประลึกทางกลิ่นทางใจ มันคนละวิถีกันนะจิตขึ้นวิถีมารับรู้อารมณ์อันนี้แล้วก็ลงผวังนิดนึงแล้วขึ้นวิถีใหม่มันเปลี่ยนทวารไปแล้ว อันนี้ไม่ถือว่า ไม่ผิด นะเจ้าค่ะ เป็นปกตินะเพียงแต่ว่ามีสติตามดูมันไป ค่ะคือกลัวว่าจะเอ๊ะเราติดอยู่ในสมาธิหรือเปล่าเป็นการ ใ ช่ไหม สังเกตตรงนี้ถ้าจิตติดสมาธินะใจก็นิ่งๆทื่อๆนะ ค่ะ อย่างนั้นไม่ดีถ้าใจเราปลอดโปร่งโล่งเบาคล่องแคล่วว่องไวอยู่ก็ใช้ได้ ค่ะ นะแต่อย่างตอนเนี้ยมันเพ่งเพราะว่าตื่นเต้นเท่านั้นเองแหละนะพอไม่ตื่นเต้นก็ไม่เพ่งเท่านี้ ค่ะกราบขอพระคุณหลวงพ่อค่ะ อาจารย์ท่านต่อไป ครับกับนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับครับผมได้ฟังซีดีของอาจารย์มาประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ได้ลองปฏิบัติดูนะครับไม่ทราบว่าที่ผมปฏิบัติมานั้นถูกต้องหรือยัง วัดตัวเองได้นะระวัดตัวเองการปฏิบัติเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเนี่ยวินยูชนรู้ได้ด้วยตนเองเราไม่จำเป็นต้องถามนะสังเกตเอาอย่างเราไม่เคยมีศีลเรามีศีลไหมจิตเราฟุ้งตลอดเวลาสงบขึ้นมาบ้างไหมเราไม่เคยรู้สึกกายไม่เคยรู้สึกใจได้รู้สึกกายรู้สึกใจไหมถ้าเคยรู้สึกแล้วรู้สึกได้บ่อยขึ้นไหมรู้สึกเป็นกลางมากขึ้นไหมนะนี่เราวัดได้นะของคุณล่ะตอบหลวงพ่อสิวัดแล้วเป็นยังไง วัดแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจมากขึ้นกว่าทุกครั้งครับ นะถูกต้องอย่างแต่ขณะนี้เพ่งอยู่นิดหน่อยนะตื่นเต้น ครับอีกข้อนึงจะเรียนถามว่าผมควรจะมีวิหารธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับ ก็ถ้าทำความสงบนะก็เจริญเมตตาบ้างนะแล้วก็ถ้าจะเจริญปัญญาไปเนี้ยของคุณดูกายที่เคลื่อนไหวแล้วพอจิตมันไปคิดเนี้ยรู้ทันเอาเนี้ยเห็นร่างกายพยักหน้าไหม ครับ เห็นร่างกายไหวเนี้ยแล้วจิตไปคิดแป๊บรู้ทันแป๊บรู้ทันนะดูทั้งกายดูทั้งจิตแหละนะเพราะจริตนิสัยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทางใดทางหนึ่งนะมันมีทั้งสองทางนะ ครับครับขอบคุณครับ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือจะขอ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคนที่เพิ่งส่งการบ้านเสร็จจิตหนีไปไหนให้รู้ทันนะใช้ได้ จะขอคำแนะนำจากพ่อค่ะว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วหรือยัง ถูกแล้วล่ะนะไปดูบ่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะโง่เฮงขี้เกียจไปนิดนึง ไปติดไปคล้องอะไรหรือเปล่าคะติดไปติดอะไรหรือเปล่า ไม่ติดแต่ว่าแรงมันน้อยแบบต้องทำสม่ำเสมอนะรู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรง นะใช่ค ่ ะ ใช่สิไม่หลอกหรอกเพราะฉะนั้นทำสม่ำเสมอนะทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์ดูจิตดูใจมันทำงานนะต่อไปใจจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นอย่าไปกดอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นไปเพ่งไว้นะปล่อยไป ค่ะ นะท่านต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้านแล้วก็มาพบหลวงพ่อค่ะได้ฟัง เดี๋ยวนะขอเวลานอกนิดนึงคุณเสื้อเหลืองรู้สึกไหมเพ่งอยู่กดอยู่นะตรงนี้ถ้ากดจนเคยชินแบบเผลอๆแล้วก็ยังกดเนี่ยแสดงว่าติดเพ่งอ่ะนะต้องค่อยๆแก้ตัวนี้ให้ตกนะอย่าเพ่งถ้าเพ่งนะกายก็นิ่งจิตก็นิ่งถ้ากายนิ่งจิตนิ่งแล้วมันจะแสดงไตรลักษณ์ได้ยังไงนะมันนิ่งไปหมดดูมันเคลื่อนไหวไปอย่าไปเพ่งนะอ้าวเชิญโยมผู้หญิง ค่ะได้ฟังซีดีมาประมาณปีเศษแล้วก็ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อหลายเล่มค่ะแล้วก็ตามรู้ตามดูช่วงแรกที่ดูก็จะเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากเยอะมากจนไม่คิดว่าตัวเองจะฟุ้งซ่านได้เยอะขนาดนี้ ดีนะดี แล้วคือช่วงแรกคิดว่าตัวเองคงเงียบๆเงี้ยค่ะพอเห็นแล้วโอ้โหฟุ้งซ่านแล้วมาครบเลยค่ะทั้งโลภะโทสะโมหะเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ช่วงแรกนี่ดูได้แบบดูคล่องนะคะแต่พอมาช่วงหลังเมื่อต้นปีเนี่ยตอนกลางคืนเวลานอนตื่นขึ้นมากลางดึกนี่จะเห็นตัวร่างกายตัวเองนอนอยู่แล้วเหมือนมี คนดู มองเห็นแล้วอะไรสักอย่างหมุนอยู่ตรงกลางอกก็ไม่ทราบอะไร นั่นแหละความปรุงแต่งมันปรุงทั้งวันปรุงทั้งคืนนะ แต่เห็นแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแล้วก็มันก็เหมือนวิ่งมันรวมกันแล้วก็หายไป นะแล้วค่อยรู้สึกไปเรื่อยมันจะแยกออกมาแยกเป็นส่วนๆร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารที่ปรุงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเวลาเขาแยกก็ช่างเขาแยกก็ดีเวลาเขาไหลไปรวมรู้ว่าไหลไปรวมอย่าอยากแยกถ้าอยากให้แยกออกนะมันจะไม่ยอมแยกอีกเลย ค่ะอยากเห็นอีก นั่นแหละมันอยากความอยากมันบังไว้หมด แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนค่ะดูไม่ค่อย นั่นแหละ ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่มาเป็นหลายเดือนนะคะมันเหมือนไม่ จิตเหมือนอย่างนี้เลยจิตเหมือนตอนนี้ไหม ตอนนั้นไม่ใช่ค่ะมีอยู่ช่วงนึงคือ ไม่ใช่ไอ้ที่ว่าหลายเดือนอะ ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ช่วงระยะนี้จะไวขึ้นค่ะแต่มีอยู่ เวลาที่มันยังมีเค้าของความเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นโยมพยายามรู้สึกร่างกายให้ชัดขึ้นนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวให้มันคมชัดกว่านี้นิดนึงความรู้สึกตัวมันอ่อนไป ใช่ค่ะช่วงนี้มันเหมือนไม่เหมือนตอนแรกเลยค่ะไม่ทราบว่าติดอะไรอยู่ ต้องไปทําในรูปแบบบ้างนะจะบริกรรมพุทโธหรือจะไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้กายรู้ใจเนืองๆแล้วถ้าจิตมันอ่อนแรงอ้อยส้อยอ้อยอิงอย่างนี้นะให้รู้ทันลงมาเลยให้รู้ทันจิตที่อ่อนแอนะกระตุ้นความรู้สึกให้คมชัดขึ้นนะทำความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นหน่อยนะมันปล่อยวางเร็วไปปล่อยอย่างงี ้ใช่ค่ะช่วงหลังมาเหมือนมันเหนื่อยๆมันไม่ นั่นแหละมันเหนื่อยไปนะอย่าปล่อยให้เหนื่อยไม่ดีเป็นกิเลสนะ ค่ะแต่มาถูกทางแล้วนะ เอาถูกนะเกรงใจจังเลยตอนนี้ดีกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมต้องอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะถูกแต่อย่างเมื่อกี้จะให้บอกว่าถูกแล้วเกรงใจมากเลยเนี่ยต้องอย่างนี้ถึงจะถูกรู้สึกไหมมันไม่ได้เป็นอย่างตะกี้ไม่เหนื่อย ค่ะ นะหมดหรือยังมีอีกไหมได้กี่คนแล้วหลวงพ่อก็ลืมไปเมื่อวันจันทร์ไปเทศภูพิงนะเขาบอกมี10 คนแต่เราก็ถามไปเรื่อยๆเราก็ลืมนะมันไปสระบุรีมาเขาก็มีไม่กี่คนนะที่นั่งรออยู่เสร็จแล้วก็ยกกันทั้งห้องเลยแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวต้องไปรีบไปขึ้นเรือบินอ่ะ นิพพานการท่านอาจารย์ประโมทครับกับผมได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์มาประมาณ2 เดือนเศษซึ่งก่อนหน้านี้นี่ฟังจากไกลๆวิทยุของสถานีของวัดพระธาตุสุเทพพอฟังก็รู้สึกว่า ธรรมะของท่านอาจารย์จะถูกจริตหรือเปล่าไม่ทราบก็ไปค้นในเว็บไซต์เอาเทปเล็กๆไปอัดในเว็บไซต์มาได้มาประมาณ3ม้วนก็ไปเปิดฟังท่านอาจารย์สอนในนั้นว่าวิธีการเจริญภาวนานั้นก็คือการทำกรรมฐานกับวิปัสสนาเดิมนั้นจิตก็ภาวนาพุทโธอยู่ก็เริ่มแยกแยะว่าท่านอาจารย์สอนให้ดูกายกับจิตยากครับยากมากแล้วก็ดูเหมือนจะทำได้แต่ตัวรู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าด้วยว่าเกิดความสงสัยว่าการเจริญอย่างนี้ที่จิตมันรู้มันเป็นปัญญาหรือตัวรู้เกิดสภาวะสับสนวุ่นวายในจิตว่าตอบคำถามไม่ได้ว่าใช่ถูกทางไหมกลัวจะเดินผิดทางที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้จากเทปเล็กๆสามม้วนที่ให้ไว้เปิดซีดีไม่มีหรอกครับแต่ฐานเดิมนั้นภาวนาพุทโธอยู่ก็ภาวนาไว ้ ก็ภาวนาไปจิตก็พยายามดูกายดูจิตดูกายก็คิดว่าสิ่งที่เห็นว่ากายกำลังเคลื่อนไหวนี่มันดูใช่ไหมพอดูจิตจิตจะมีอารมณ์ของโทสะโมหะโลภะเข้ามาก็ถามว่าอันนี้จิตมันดูของมันดูหรือเปล่า เอางี้สิโยมง่ายๆแต่มาเองแต่ก่อนฝึกมานะตั้งแต่พื้นฐานเลยก็หายใจเข้าพุทออกโทนี่แหละนะฝึกพุทโธมาตั้งแต่แรกเลยเรียนจากท่านพ่อลีตั้งแต่ปี02แล้วฝึกมาไม่เคยเลิกนะงั้นเราเวลาฝึกพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธรู้ว่าจิตลงไปแล้วนะเดี๋ยวก็มาพุทโธอีกพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดอีกรู้อีกพุทโธไปพุทโธไปจิตซึมซึมอย่างตอนนี้จิตน้อมไปหาความซึมแล้วนะอย่าน้อมไปแบบนี้นะพุทโธไปด้วยความรู้สึกตัวพุทโธพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจเองแต่พอมันเกิดความรับรู้ขึ้นมาแล้วมันเกิดสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ที่รู้นี่รู้จริงหรือรู้ไม่จริงเนี่ยรู้ลงปัจจุบันอีกทีหนึ่งว่าจิตกำลังสงสัยอยู่นะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยถ้าเอาปัจจุบันไว้จะไม่พลาดหรอกถ้าทิ้งปัจจุบันแล้วก็พลาดแน่ๆเลยนะ ก็มาสการก็เมตตาท่านอาจารย์แนะนำวิธีปฏิบัติ ก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตซึมๆนิ่งๆรู้ว่าจิตนิ่งๆพุทโธไปจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดเอาพุทโธเป็นวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตไปนะครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยในสายครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนะสอนโยมเนี่ยท่านสอนพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตเอานะอย่างครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคือท่านอาจารย์บุญจันทร์อยู่ชัยประการนะท่านผาพึ่งองค์นี้เก่งมากเลยเวลาสอนพุทโธท่านไม่ได้สอนพุทโธเฉยๆท่านสอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจเห็นไหมพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปนะไปฝึกพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะถ้าสงสัยขึ้นมาก็รู้อีกใจกำลังสงสัยนี่แหละพุทโธแล้วรู้ทันใจฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเชิญท่านต่อไป กราบนมัสการค่ะคือตอนนี้มันมีความไม่พอใจที่หัวใจมันเต้นแรงอะค่ะ เดี๋ยวไปว่ามัน หลวงพ่อ เดี๋ยวมันหยุดไป บอกเทคนิคให้มัน มันเต้นก็ดีแล้วอ่ะ มันแรงเกินไป เห็นไหมอยากให้มันเต้นแค่นี้มันก็ว่าแรงไปใช่ไหมถ้าอยากอย่างนี้ก็ว่ามันเต้นอ่อนไปความอยากของเราไปแทรกแซงมันไม่ได้นะให้รู้ทันใจของเราไปใจอยากรู้ว่าอยากนะแล้วไง ตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อเมื่อกี้ค่ะใจมันส่งออกนอกบ่อยมากเลย ธรรมดาถ้าไม่ออกนอกฟังไม่รู้เรื่องมันต้องออกนอกอ่ะ สติก็ไม่ค่อยเกิดค่ะ เหรอ เคยไปที่ปฏิบัติ เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวปฏิบัติว่า ไปเคยไปปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อค่ะเมื่อ2ปีที่แล้ว งั้นเอ่ยได้ นึกว่าไปปฏิบัติวัดโน้นวัดนี้แล้วจะมาว่าวัดเขาไม่ได้นะ ค่ะ แต่ละที่เขาก็ดีของเขาแหละแล้วไง ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้หนูดูจิตไปเลยเพราะว่าคิดเยอะคิดเยอะเกินนะคะ สังเกตความเปลี่ยนแปลงออกไหมตอนโน้นกับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมสังเกตไหมจิตสงบกว่าแต่ก่อนดูเห็นบ้างเปล่าม ันไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างค่ะ ดีที่รู้ทันไงนะถ้ามันหลงไปคิดนะมันไปทั้งวันเลยไม่เคยเห็นเลยว่ามันไปตอนนี้มันไปเรารู้ว่ามันไปใช้ได้นะรู้บ่อยๆ หนูกิเลสทางโทสะเยอะค่ะ ไม่เห็นเป็นไรเลยโทสะดูง่ายนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตที่ไปรู้โทสะนั้นไม่มีโทสะแล้วก็เห็นจิตที่มีโทสะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่มีโทสะไม่มีโทสะประเดี๋ยวเดียวไปคิดใหม่โทสะเกิดอีกแล้วแล้วก็รู้ว่าจิตที่ไม่มีโทสะดับไปแล้วเกิดจิตมีโทสะขึ้นมาแทนรู้ทันอีกก็ดับอีก ค่ะส่วนมากจะเห็นแต่ตอนที่โทสะเกิดอะค่ะมันดับไม่ลงคืออย่างเช่นหนูทํางานทำร้านยาค่ะเวลามีลูกค้ามาแล้วอธิบายแล้วเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราก็คิดว่าเราอธิบายง่ายแล้วอะค่ะก็เกิดความโกรธก็รู้แล้วว่ามันมีลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ดับอะค่ะก็คือมันไม่ดับก่อนพูด มันพูดเร็วไป มันพูดแบบโกรธไปแล้วนะคะ ทีหลังพูดให้ช้าลงหน่อยคนโบราณเขาสอนให้นับ1ถึง10ไงพูดให้ช้าลงนิดนึงให้มีดีเลย์ไทม์ก่อนนะแล้วก็รู้ทันจิตที่โกรธไปความโกรธก็ไม่เที่ยงอยู่ไม่นานก็ต้องดับเหมือนกันเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาดีนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าความดีหรือจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วหรือจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะไปดับความโกรธนะอย่าตั้งเป้าผิดนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อดับความโกรธ ขออีกนิดนึงค่ะฟุ้งซ่านด้วยค่ะหลวงพ่อค่ะ ธรรมดา หนูต้องทำสมถะ ทำสีนะทางที่ดีนะบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธได้ก็พุทโธไปนะพุทโธพุทโธไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันนะมันก็ฟุ้งไปนานถ้ารู้ทันมันก็สงบพอจิตสงบแล้วก็ไม่ไปเพ่งให้ซึมกระตืออยู่นะจิตซึมรู้ว่าซึมอีกจิตที่ถอนตัวออกมานิดนึงเป็นปกติเป็นธรรมดา สมถะหมายความว่าคือการนั่งสมาธิ ไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้ขายยาไปลูกค้ายังไม่มาก็พุทโธไปนะพอพุทโธพุทโธพุทโธไปนะใจลอยไปแล้วก็รู้ทันเป็นร้านยาของตัวเองหรือเปล่าล่ะ ของตัวเองค่ะ เฮ้ยอย่าไปโมโหลูกค้านะ มันความโกรธมักจะหายไปตอนที่ลูกค้าออกไปแล้วอะค่ะ เวรสิเดี๋ยวมันไม่มาอีกอะทำตัวให้เป็นนางกวักหน่อย เวลาที่โกรธก็คือหนูก็ยิ้มอยู่แหละแต่ว่าคำพูดเนี่ยรู้ตัวแล้วว่ามัน ปรับนะปรับนะ เล็กน้อย ปรับซะหน่อยนะจะได้ดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน เวลาที่อีกนิดเดียวค่ะคือเวลาที่นั่งเงียบๆค่ะบางทีมันเห็นอย่างเช่นเห็นสภาพที่มันเกิดขึ้นในใจมันเคลื่อนไปเฉยๆเนี่ยค ่ ะ น่าดูห่างๆนะอย่าไหลตามมันไปทำตัวเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆนะอย่าให้ใจไหลตามมันไปดูอย่างนี้เรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจไหลมาที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทัน เพิ่งรู้ค ่ะ เพิ่งรู้ตอน เพิ่งรู้เมื่อบอกยังดีบางคนบอกแล้วยังไม่รู้เลยนะ หลวงพ่อมีอะไรแนะนำหนูเพิ่ม แม่ไปตั้งเยอะแล้วไปทำต่อจำไว้นะพูดให้ช้าลงพูดเพราะๆไว้นะอ้าวต่อไปต้องประกอบด้วยเมตตานะอย่างบางคนเขาฟังเราก็ว่าเขาน่าจะรู้เรื่องแล้วถ้าเขารู้เรื่องเท่าเราเขาเก่งเท่าเราสิ กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะโยมติดสมถะมา20ปีค่ะ หลวงพ่อติด22เนี ่ ย แล้วก็5ปีผ่านมานี่เริ่มพิจารณาธาตุค่ะ ได ้ปี47นี่เริ่มเห็นกายกับจิตแยกกัน ต้องอย่างนั้น แต่ว่าไม่ได้ทำตลอดวันครับไม่ทราบว่าต้องทำตลอดวัน สมถะไม่ทิ้งนะสมถะเราก็ทำเพื่อให้ใจมีแรงจิตใจมีแรงมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเลยมันแยกออกไปหมดนะขันมันแยกออกไปถ้าขันไม่แยกตัวออกจากกันเนี่ยมันขึ้นวิปัสสนาจริงๆไม่ได้นะตอนนี้ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ดี พอปี50ค่ะนั่งสมาธิอยู่แล้วได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จิตจะรวมแบบไม่คิดอะไรเลยอะค่ะไม่คิดอะไรเลยก็เป็นชั่วโมงทำไมไม่คิดก็เลยถามเข้าไปในจิตว่าทำยังไงดีแล้วเขาก็บอกมาว่าให้ดูจิตค่ะแล้วหนูก็ดูไปก็ดูยังไงหนูก็เถียงไปเถียงมาเนี่ยสุดท้ายก็เกิดสภาวะว่ามันจะรู้เป็นรู้ขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ดับนิดเดียวแล้วก็ดับ นั่นแหละดูแล้วนั่นแหละ หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะค่ะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถูกต้องแล้วถ้ารู้ว่าเป็นอะไรคือยังมีสมมุติบัญญัติอยู่ นะในภาวะที่ละเอียดเข้าไปจริงๆเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรถูกต้องแล้ว จากนั้นมาหนูก็ดูคือไม่รู้ว่าต้องดูจิตทั้งวันนะคะก็ทำงานไปทั้งวันเนี่ยส่วนมากก็จะกว่าจะได้นั่งสมาธิก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง หัดอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยทำงานอะไรล่ะทำงานที่ใช้ร่างกายหรือใช้จิตใจต้องคิดไหม ทั้งสองค่ะ ถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี่ยดูจิตไม่ได้นะดูกายก็ไม่ได้ก็ต้องไปคิดแต่ว่าพอมีเวลาเหลือสักนิดๆหน่อยๆนะคอยรู้สึกกายรู้สึกจิตไปเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานไปนะรู้สึกไปบ่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ แล้วก็พออีก2ปีถัดมานี่หนูก็มันนานๆค่ะกว่าจิต ต้องทำในรูปแบบไปด้วยนะไม่งั้นมันจะหลงนานถึงบอกว่าทุกวันต้องซ้อมเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมต้องทำนะไม่ใช่ไม่ทำบางคนคิดจะเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำในรูปแบบไม่ทำสมถะมันจะหลงยาวงั้นทุกวันแบ่งเวลาไว้นะอย่างน้อย10นาทีไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเวลาทำสมาธิก็นั่งดูร่างกายมันหายใจเป็นคนดูเวลาเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะฝึกไปเรื่อยๆคอยรู้สึกตัวเรื่อยต่อไปมันจะหลงสั้นหลงสั้นหลง ช่วงแรกจะติดนั่งค่ะแล้วก็ช่วงหลังนั่งไม่ได้นั่งแล้วหลับ เอองั้นเคลื่อนไหวไหม ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดินจงกร ม พอเปลี่ยนมาเดินจงกรมวันแรกชั่วโมงแรกนี่จะคิดตลอดคิดจนโมโหตัวเองว่าคิดอะไรน ะหลงละหลงละ ค่ะ รู้สึกนะ แล้วก็พอชั่วโมงที่สองไม่คิดเลยค่ะไม่คิดยังไงก็ไม่คิดหนูก็เลยถามไปในจิตแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ย ดูจิตต่อไปสิ เขาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรให้ดูสภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยดูไปเรื่อย ๆหลงละหลงละ นะคะ อ้าวนะพอคุยยาวไม่ได้นะของคุณถ้าคุยยาวเดี๋ยวหลงนาน แต่ช่วงหลังนี่พอเดือนปีนี้ค่ะเพิ่งมาเจอหนังสือหลวงพ่อแล้วได้ฟังซีดีมาเดือนนึงนี่ค่ะแล้วก็เริ่มเห็นว่ากายนี่มันไม่ใช่ตัวของเรา ใช่ง่ายไม่ใช่เราหรอก เห็นเป็นก้อน เห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเห็นไหมกุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเห็นไหมมีแต่ของไม่เที่ยงนะดูลงไปอย่างนี้เรื่อยที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะไปทับต่อเอา หลวงพ่อคะอีกนี่นะคะวันก่อนดูทีวีนะคะแล้วก็ปกติเราเห็นคนนี้ชื่อนี้เราจะเห็นมันรวมกันเป็นอันเดียวกันนะคะแล้วก็มีอยู่แวบนึงมันจะมองเห็นว่ากายเขาก็เป็นกายอยู่ตรงนี้แล้วก็ชื่อก็เป็นอีกต่างหาก นั่นชื่อเป็นสมมติบัญญัติสิ่งที่เรามองเห็นนี่เรียกว่ารูปชื่อของเขานั้นเป็นสมมติบัญญัติคนละอันกัน แต่ไม่ได้คิดเองใช่ไหม ไม่คิดเองจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เห็น แล้วต่อไปก็ต้องทำยังไง ก็ทำอย่างนี้แหละดูไปด้วยนะแต่ทำในรูปแบบด้วยนะไม่ใช่ไม่ทำหมดยังได้กี่คนละเอา 3-4 คน ครับก็แล้วแต่หลวงพ่อเมตตาครับ อะไรนะ เหลืออีกประมาณ 3-4 คน เอาย่อๆนะอย่าเล่าพงศาวดาร ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาส ไม่ต้องสุนทรพจน์ไม่เอา ค่ะลูกพยายามปฏิบัติตามรูปแบบพยายามจะปฏิบัติทุกวันนะคะ เวลาลูกนั่งสมาธิเนี่ยก็พอเข้าถึงพอนั่งปุ๊บตัวเองจะเห็นจิตของตัวเองนี่แยกออกมาเป็นขาวและดำแล้วก็จะก็จะตามรู้ก็จะรู้ค่ะแล้วก็ สังเกตไหมคนที่รู้ไม่ขาวไม่ดำไอ้ที่ขาวที่ดำไม่ใช่จิตหรอกจิตคือคนไปรู้มันเข้า okay. นะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายถูกรู้เนี่ยไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้ mm-hmm. นะเฝ้าดูทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางเห็นสิ่งอย่างนี้ใจอย่างนี้รู้ทันเห็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้รู้ทันนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปฝึกด้วยความเป็นกลาง okay. ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตยินดียินร้ายขึ้นมาคอยรู้ทันนะ okay. ฝึกอย่างนี้บ่อย ๆพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั่งสมาธิก็จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะพยายามตามรู้นะคะแล้วก็กลับมาเดินจงกรมแต่ปัญหาคือขณะที่เดินจงกรมเนี่ยถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะรู้ว่าฟุ้งก็จะกลับมาดูกายพอหลังจะดูกายไปสักพักก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับจะง่วงมากเพราะก็จะพยายามฝืนเพื่อที่จะให้ตัวจะตั้งเวลาเอาไว้ให้จบปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมคะหลวงพ่อ ถูกนะแต่อย่าฝืนเยอะ พยายามรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก ถ้าเกิด แต่บางช่วงมันง่วงจริงๆนะก็ช่างมันก็เดินไปงั้นแหละนะบางช่วงของการปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นนะ ค ือจิตมันเบื่อสภาวะทั้งหลายมากเลยมันน้อมเข้าไปเหมือนจะง่วงจะหลับตลอดเลยนะให้รู้สึกเอา แล้วปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหม ถูกทนไปนะแต่อย่าให้ซึมนะจิตตอนนี้ซึมเกินไปคนต่อไป ขอบคุณค่ะ เร็วๆ ครับกันมัน คือเรือบินไม่ทัน เคยไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตติดสมถะนะครับก็เลยอยากถามว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังแล้ว ดีขึ้นแล้ว ครับปฏิบัติอยู่เนี่ยดูกายดูใจนะครับแล้วที่ดูเนี่ยถูกต้องไหมทำ ถูกแล้วดูบ่อยๆนะ ครับ เคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างเมื่อกี้อยากส่งใหม่ละเห็นไหม ครับครับ แล้วก็รู้ทันอ้าวต่อไป การนมัสการหลวงพ่อครับผมฝึกดูจิตดูนี่บางครั้งนี่เห็นโทสะโมหะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางครั้งก็โชกบางครั้งก็เหนื่อยๆหน่อยก็ดับแล้วก็บางทีก็จะไหลออกไปบางครั้งก็ไม่รู้อะไรไหลออกไปปุ๊บแล้วก็ดับ อย่าดึงก็แล้วกันเห็นมันไหลออกไปแล้วก็ดับไปก็ถูกแล้ว ครับผมอยากถามหลวงพ่อสติตัวจริงผมเกิดแล้วยังครับ เกรงใจยังเลยพยายามรู้สึกไปเรื่อยนะ ครับผม มันเกิดได้มันก็ยังดับได้อีกมันไม่เที่ยงหรอกนะฝึกเอานะอย่าท้อถอยนะ ครับ เนี่ยเห็นไหมร่างกายที่คับๆเนี่ยเราลืมมัน ใช่ครับลืม รู้สึกนะรู้สึกกายบ่อยๆดูกายบ่อยๆนะก็จิตมันมีโมหะเยอะอยู ่ รู้สึกกายไปอ่ะคนสุดท้ายใช่ไหม นมัสการครับหลวงพ่อจริงๆผมรุ่นสองคนแล้วครับคือผมเป็นคนสุดท้ายครับที่จะได้ถามหลวงพ่อนะครับตอนแรกก็ลุ้นว่าจะได้ถามไหมครับจะถามหลวงพ่อให้รัดสั้นที่สุดนะครับ ค ือเริ่มต้นว่าการปฏิบัติของผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะเน้นทางวัดป่าจนเมื่อปี51ที่ผ่านไปเนี่ยเกิดคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันแล้วเกิดมีความรู้สึกท้อในธรรมมากจนคิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเพราะว่าคนในครอบครัวเสียเพิ่มขึ้นตั้ง3คนในเวลาไล่เรียงกันความทุกข์ครั้งนั้นมันทำให้ผมแทบจะไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาบังเอิญที่ผมได้เจ้านายที่ดีมากท่านได้ให้เทปหลวงพ่อมาฟังแล้วก็ได้ซื้อซีดีให้อีกผมไม่อยากจะฟังตรงนั้น ซื้อเครื่องซื้อเครื่อง ซื้อเครื่องเลยครับทั้งเครื่องทั้งแผ่นเลยครับ พูดไม่เหมือนกับคิดอ่ะ แล้วทีนี้ผมก็เลยมาลองฟังดูพอฟังผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะพยายามดูจิตพยายามที่จะรักษาจิตของตัวเองไม่ให้ส่งออกนอกเหมือนกับเคยอ่านของหลวงปู่ ลงไปแล้วนะลงไปแล้ว ครับ พยายามรู้สึกตัวที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตไม่ตั้งมั่นจริง คร ู้สึกไหมจิตมันกระจายออกข้างนอก ครับ ถ้าจิตกระจายออกข้างนอกอย่างนี้มันจะมีแต่ความสุข ครับ มันจะสบายแล้วเพลินๆไปวันหนึ่งนะ ครับ ทวนกลับเข้ามาดูกายมีแต่ทุกข์นะดูจิตมันทำงานไม่ท้อถอย ครับ นะไม่งั้นมันจะเพลินๆเบาๆสบายๆ คร ับ อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้จะติดความสุข ครับ นะกลับมารู้สึกกายบ่อยๆนะ ครับหลวงพ่อครับแล้วมันเกิดสภาวะอย่างหนึ่งผมก็เฝ้าดูบางครั้งมันก็เหมือนกับที่หลวงพ่อเล่าในซีดีนะครับแต่ว่ามันมีคราวหนึ่งซึ่งมันแปลกมากและสภาวะจิตอันนี้มันยังครองจิตผมอยู่คือตอนนั้นผมกำลังจะเอาลูกนอนแล้วก็รู้สึกขึ้นว่าทำจิตอะไรต้องให้เป็นกลางจิตมันพูดของมันออกมาเองผมก็ถอนใจเอ๊ะทำไมเรารู้สึกขึ้นมาเองแล้วขณะต่อมาผมก็เลยพิจารณาลงไปอีกแล้วจิตมันเหมือนกับว่ามันบอกตัวของมันเองมันคุยตัวของมันเองแล้วมันสอนของมันเองในตัวมันบอกว่ามันก็เหมือนกับเหรียญนั่นแหละมันมีหัวและก้อยต้องเอาตรงกลางไว้ทุกอย่างทุกสภาวะแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องนิพพานเอาแค่ตรงกลาง นั่นแหละรู้อยู่คำว่ากลางนะอันแรกเลยอยู่กับปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยไม่กลางอันที่สองกลางเนี่ยคือพ้นจากยินดียินร้ายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้รูปเดียวเลยรู้อย่างเป็นกลางแต่ถ้าจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะที่พ่อถูกไฟดูดเราไม่เกี่ยวนะ ครับครับแล้วหลวงพ่อคิดว่าผมควรจะเชื่อในจิตตัวที่มันเชียร์จังอะไรก็ให้กลางหมดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะเชยแล้วบอกว่าหรือบางครั้งมันส่งออกข้างนอกก็บอกว่าไม่กลางแล้วนะมันก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็พูดซ้ำๆ จิตมันพูดได้ช่างมันนะ เรามีหน้าที่ดูเท่านั้นรู้ลงปัจจุบันรู้ว่าจิตมันพูดรู้ด้วยความเป็นกลางกลางกับมันด้วยนะไม่ใช่เชื่อมันนะเพราะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปให้กลับมาอยู่ที่ร่างกายให้ได้นะจิตมันกระจายออกนอกมากไปนะ หลวงพ่อผมควรจะพยายามที่จะทําให้มันต่อเนื่องเหมือนว่าให้สติมันต่อเนื่องทั้งวันเลยหรือเปล่าครับ รู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นจิตเคลื่อนไหวรู้สึกได้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่อย่าหวังว่าจะต่อเนื่องถ้าพยายามต่อเนื่องจะกลายเป็นการเพ่งทำบ่อยๆให้บ่อยที่สุดแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาถ้าจงใจจะรู้ตลอดเวลาเนี่ยจะเพ่งเอา ครับงั้นแต่จริงๆจิตมันก็บอกนะหลวงพ่อว่าในสิ่งที่มันพูดมันก็มีอัตตาของมันว่า ใช่อย่าไปเชื่อมัน ครับ นะเราแค่ฟังเท่านั้นนะก็รู้ว่าจิตมันทำงานไ ป เห็นไหมมันพูดได้เองมันไม่ใช่เราดูมันในแง่นี้เลย ครับผม อ่ะไปเท่านี้พอละ ครับนมัสการ ไม่ได้มีปัญหามากหรอกแต่จิตไม่ถึงฐานนะเชิญ กับสมควรแก่เวลานะครับในนามคณะศิษยานุศิษย์นะครับแล้วก็คณะศรัทธาญาติธรรมทุกๆคนนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับพุทธสถานเชียงใหม่ตลอดจนท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการนะครับการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่ทางบ้านขณะนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชนะครับเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เมตตาต่อพวกเราทุกๆคนในวันนี้ด้วยครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อที่จะถวายผ้าตรายนะครับและเครื่องไทยธรรมแด่หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชนะครับขอเชิญด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะกล่าวคำถวายนะครับโดยเดี๋ยวผมจะนำทุกๆท่านนะครับกล่าวคำถวายตามนะครับเอาละครับพร้อมกันเลยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าตรายจีวรเครื่องปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับพระไตรจีวรเครื่องปัจจัยทายธรรมกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ